أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورة العمران کی دری حصے بھی اول سردیس فروا پسباد دو توحید کی اور پاغی کی دری بابو نو اول باب کی دعور توحید و پاغی بانی دری قسمہ دلائل بیان شو عقلی دلائل و نقلی دلائل و وحی و بے جواب و شبہ دنسوارا شپ تورات کی عیسیٰ علیہ السلام بارک ابن اللہ لفظ راغلے دارنگ قرآن کریم کی روح منہ راغلے داغی جواب و شو کہ دا لفظ موجودی ندا لفظ متشابہات و ندے بے تعلیم دو دعا و شو ربنا لا تزغ قلوبنا کی تعلیم دو دعا و شکر دغنگی شبہات کی گی متاثر دعا اہتمام کوئی بے تخیب زجر و تخیب ہو اور دارنگی تزہید من الدنیا و ترغیب الى الاخرت ذکر شو بے تلسم آیات نہ دویم باب ہو عقی کے مسئلہ توحید و پاغیبانی دری قسم دلائل ذکر شو اور بے دویم جواب ہو دا شبہ دا نسوارا ہو چی ابن اللہ لفظ دا ادخال دا باغیان دے بے دغرنگی تخویف ہو او قباحتونا دا اہل کتاب و ذکر شو چی دی انبیاء علیہم السلام او نور حق پرس نیکان شیدان کری دی بے شفگشتمات قل اللہم مالک الملک دا غینا درین باب شروع شو پاگی کم دعوی دا توحید با او پاگی بانی دلائل ذکر شو او دارنگی پنځه اقوال زرینه ذکر شو په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې دا غی دنیا قول ذکر شو چې دا غی نیا و انک انت السمیع العلیم دویم د مور قول ذکر شو چې دا غی مور وای چې ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب دریم دا غی ماما قول ذکر شو چې دا غی ماما وای چې انک سمیع الدعاء سلورم دا پرشتو قول ذکر شو ملائکوی کذالک اللہ یفعل ما یشا دارنگی کذالک اللہ یخلق ما یشا کذالک اللہ یخلق ما یشا او پنزم دا عیسیٰ علیہ السلام قول ذکر شو شیا پخفلوی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو حالا سرات و مستقیم بے درم جواب شروع شو درم جوابو پو بیان دا شجر نسب دا عیسیٰ علیہ السلام بانی کہ عیسیٰ علیہ السلام طول مشران اللہ تا محتاج ری او دارنگی عیسیٰ علیہ السلام دا اولاد دا بشر نرے چکم دا آدم علیہ السلام دا شروع شیو علی عمران تر رسید ریو نو دا غی بے تفسیری جواب شو قول یا اہل الکتابی دا دیزی ندویم عیسیٰ دا شرط شروع کی گی پا اثبات دا رسالت کی او پا دے کے دا اہل کتاب و سوال لس پلیتی ذکر کئی سوال لس قباحتو ندی او سوال لس پلیتی دی لحلی کتابو اول قباحت سرے اطواعت الاحبار والرحبان پی تحلیل و تحریم چھ دی پہلا حرمت کے دی مریان و پیران و خبر منی اللہ نا معاشوا دی بلچا حاکمیت پا زان بانی منی بلسو شارع او دارنگی بلسو کا مقنن چھرے منی لکہ پیران و ملیان اطاعت کی او بل احتجاج بالباطل یعنی باطل طریقہ بان استدلال کی دا دعوی کی چھ منگ پا دین ابراہیمی بانیو درم قباحت بے ذکر کی حسد چھ دی خلق گمراہ کی سلورم حسد بے حباسد بے ذکر کی کفر بالآیات چھ دا اللہ پا ایتون بانی کفر کی او یائم کدا خباسد ذکر کی بے بل قباحت ذکر کی دادی پینزم نمبر تلویس الحق بالباطل چی حق و باطل گڑ وڑ کئی یو ویا کې وای شپغم قباحت به ذکر کئ چې دای تولیک یعنی اتباع الرسول نبی علیہ السلام د تابعدارینه مخړی یو ویا کې به ذکر کی ذولسم قباحت به ذکر کی ارشادات چې دی مرتد کیږي دا قباحت به شپغ اتیا کې ذکر کی دیار نسم قباحت سر افترا علی الانبیاء پا انبیاء وانی دروغ تڑی دا دری نبی کی ذکر کئی سوال نسم دی بوا چی زمان قبلہ ساو دو قبلی نمخ کرا دا قباحت به شپگ نبی کی ذکر کی نو بارحال دا شپگ دا سوال نس قباحتون او پریتای دی ذکر کئی نو حاصل دا شو چی پا دی سک اثبات دا رسالت کئی و پا ذکر در سوال نس قباحتون و دهل کتاب بانی نسبات در رسالت کئی پا ذکر در چا بانی سوال نس قباحتون و دهل کتاب بانی او دارنگی داغی در سلور و شبهات و جوابون هم کئی لکه پینزه نوی که لده شبهه تا اشاره پینزه شبهه تا کئی لده شبهه تا اشاره کئی چه اهل کتاب لمتوحا جونف ابراهیم دی باید چه منگ پا دین ابراهیمی بانیو نو داغی جواب کئی یو شبه داوا بلا شبه جی کر کئی پا یو کم اتیا نمبر آیات کی بے بلا شبه جی کر کئی بلا شبه سوا دی با افترا العباد صالحین کولا دی با چه منگ تا دی انبیاء ہوئی دی چه تاوز منگ بندگی و کئی دا غیبان برد وکی چه ما کان لی بشرین ایوت یهو اللہ الكتاب والحکمه اللہ یو نیک انسان چا تدانه وشتا و زما بندگی وکی بلا شبه با دی ذکر که روستا فدری نبی نمبر آیات که چه کل طعامی کان حلن لبنی اسرائیل دی بدا شبه کولا چه گوری تاسی دا زن شین حلال گنی او حالان که دا فا ملت ابراهیم علیہ السلام که حرامو لکه دوخان و غوکی و شوده دا فا ملت ابراهیمی که حرام و تاش حلال گنی دا غی جواب باو که چنه دا فا ملت ابراهیمی که حرام نو دا یعقوب علیہ السلام پا زان بن کریو دا پریز دا وجه نه بلا شبه به بشپگ نوی که ذکر که این اول بیتی نوزعال الناس دای بلا دعوک و لجمن قبلا بیت المقدس ستاسو د قبلې نه د بیت الله شریف نه مخکې دی نو د هغې جواب به وکړي چې نه اولنی کور په مخ د ځمکه چې جوړ شوی دی د عبادت دپاره نه هغه بیت الله شریف دی نو حاصل داری چې سوال څلور شبهې د دی ذکر کوي او د هغې جوابونه هم کوي نو یو به سوارلس قباحتونه ذکر کوي او بلې څلور شبهې دي او د هغې جوابونه ذکر کوي دا د حصه حاصل دی او دا دی حصے ابتدا کئی پا توحید بانی چه تعالو الی کلمتین سوان بیننا اول کی مسئلہ توحیدی ذکر کئی دکھا دا اصل مقصد دے او دا اغا مقصد دے چه دیر پار تمام انبیاء علیہ السلام او کتابون را لگری شویو نو دے کلی تا دعوت دا توحید ذکر ورکئی چه تعالو الی کلمتین سوان بیننا دویم دے کی رد کئی دا شرک پی العبادت چ اللہ نعبد الا اللہ بندگی بد یو اللہ کو نورت کئی شرک پل عبادت دیو اللہ بندگی بکو او دا ننگی دا مریم بی بی او دا عیسیٰ علیہ السلام بندگی بنکو درین پدی آیات کی رد کئی دا شرک مطلقن چ ولا نشرک بیہی شیئن اس قسم شرک بر اللہ سر نکو نبد اللہ سے بوتان شرکان کو دا ننگی نت تواغود نور نسولیب نمبر یو شی نو دی که رد کئی در شرک مطلقن سنوان پر دی که رد کئی در شرک پیل حکم چه ولا یتخید بعضونا بعضون ارباب من دون الله یعنی حاکمیت با صرف در اللہ تعالی منو ربوبیت او حاکمیت با دیو اللہ منو در اللہ نما سوا در بلچه حاکمیت بنا منو لکه دی با در اللہ نما سوا در بلچه حاکمیت منو د بلچه حاکمیت سو پیران و ملیان و خبره بیمانه ده چه آقی با تو چه داشته حلال ده دی با حلال گرنه که آقی با اوه ده چې دا شی حرام دی نو دوی به حرام ګڼه. دې ته شرک بل حکم وایي او دې ته شرک بل حاکمیت ویل کېږي. د ځانه دارنګې دام ته معلومیږي چې ګورې حاکم یو الله دی، شارع یو الله دی، او مقنن هم یو الله پاک دی. په حل او حرمت کې به د یو الله تعالی منلی کېږي، د بل چا به نه منلی کېږي. څرنګه چې بندګي د یو الله په کار ده، نو دارنګې حل او حرمت هم د یو الله تعالی منل په کار دي. او دا مرض چې جمهوریت کې هم ډېر زیات دی، چې جمهوریت کې دغه شرک بل حاکمیت کېږي، د الله تعالی د حکم په مقابله کې د اکثریت د وجې نه حلال حرام ګڼلی کېږي، حرام حلال ګڼلی کېږي. نو جمهوریت کې دا شرک چې دی دا به ډېر زیات دی. چې په کوم طرف باندې اکثریت راغلی، مثلا اکثریت ووایي چې شراب دا به د مرګ صحیح، د دې اخیستل خرڅول به ازادي، نو په هغې څوک پابندي نه شي لګولی. یا دا بل یو اتفاقي حرام دی، خو چې دی مثال قانون پاس کی، بل پاس کی، او اکثریت په خبره باندې راشي، اکثریت یې نو د اکثریت د وجې نه، او دانګې د پارلمان د وجې نه، دانګې د عوامو د اکثریت په خاطر باندې حلال حرام ګرځي او حرام چې دی حلال ګڼي. نو بهرحال په دې کې یو د شرک په عبادت رد وشو، دویم د شرک مطلقاً رد وشو، دریم د شرک په حاکمیت رد به یاد کی. او دا درې واړه قسمونه قسم شرکونه چې دا په دې کې موجود وو، نو آیات کې دغه درې واړه چې ذکر کړه، او دا هغه آیات کریمه دی چې نبی رسول الله سلام به کله د کافرانو مشرانو د دوی مشرانو ته خطونه لېږل، نو هغه کې یې متدا خط دی که یا اهل الکتاب تعالو الی کلمتین، دا آیات بیا په خط کې اتري کړه. نو قولوا یا اهل الکتاب، اهل کتابو، تعالو راشه الی کلمتین، یو کلمې ته، سوان چې برابر ده بیننا ما بین زمان کې استاسو ما بین کې، برابر ده زمنګ استاسو ما بین کې. څه معنی؟ په تورات کې هم دا مسله ده، په انجیل کې هم دا مسله ده، قرآن کریم کې هم دا مسله ده. یعنی ټول آسماني کتابونه کې دا یوه مسله ده، او ټول آسماني کتابونه په دې مسله متفق دي. هغه مسله سره مسله دار چې الله نعبد الا الله، دا تفسیر دی. ښه، هغه کلمه سره کلمه داره چې د یو الله بندگی وکړو، د الله نه ماسوا د بل چا بندگی به نه کوو. نو دا خبره تورات کې هم ده، دا انجیل کې هم ده، دا قرآن کریم کې هم ده. ولا نشرک بی، نه به شریک وو د الله سره شیئاً، یو شی لره، شیئاً یو شی، د الله سره به شریک نه ګرځو. لکه ابن کثیر وایي دی آیات بانی، لا وسنن ولا شریباً ولا سنمن ولا طاغوتاً ولا نارن ولا شیئاً، د الله سره بوتان، صلیب، دارنګې طاغوت، ور، بل یو شی به د الله شریکان نه ګرځو. ولا یتخذ بعضنا، او نه به نیسي بعض زمونږ بعضن بعض نورنه اربابن په خدای توب باندې ماسوا د الله نه. څه معنا؟ د بل چا حل او حرمت به نه منو. فتبیعو، د دې مقصد دا دی چې اعلان نتبیعو فی تحلیل الشین و تحریمه، د الله نه ماسوا د بل چا تابعداري به په حل او حرمت کې نه کوو. حلال بس صرف هغه حلال ګڼو چې الله حلال کړي، حرام بس صرف هغه ته وو چې الله تعالی حرام کړي. حدیث شریف کې راځي، عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړی وو، نو بیا د نبی علیه السلام نه تپوس کو چې یا رسول الله، ما کنا نعبدهم، موږ خو د دې بندګي نه ده کړې، د دې پیرانو مریانو بندګي خو موږ نه ده کړې. نو څنګه قرآن کې دا خبر راځي چې ته د دې پیرانو مریانو بندګي کړې ده؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ما کانو یحلنون لکم و یحرمون، ای هغوی داسې نه وو چې هغوی به تاسو یو شی حلالوو، حرامو به، او تاسو به د هغوی په خبره باندې عمل کوو. نو عدی بن حاتم رضی الله عنه وویل، یا رسول الله، دا کار خو موږ کوو چې پیر او ملا به ویل دا شی حلال دی، موږ به حلال ګڼو، چې به دا حرام دی، موږ به حرام ګڼو. نو نبی علیه السلام ورته وویل، هو ذاکا، د دین هم دقه مراد دی چې مثال حل او حرمت کې د بل چا خبره ومني، د بل چا خبره کړي ومنله، نو دغه تا د الله سره شریک وګرځاو. دغه ته شرک بل حکم وایي، شرک بل حاکمیت ورته وایي. او دا قسم شرک ډېر عام دی په ډېرو، خو نن سبا په عامه دنیا کې د جمهوریت د وجې نه دا شرک ډېر عام شوی دی. فإن تولوا، که دې وګرځېدل، فقولوا اشهدوا، وایا ګواه شئ، بأننا مسلمون، چې یقینا موږ غاړه ایښودونکي یو الله ته، موږ مسلمانان یو. یا الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم مخ آیات کی قباحت ذکر شو قباحت سو اطاعت الاحبار والرهبان فی التحلیل والتحریم چدی پہل و حرمت کی پیران و مریان و تابداری کولا ولا یتخذ بعضنا دی جملہ کی دا قباحت دا ذکر شو پیر و ملا اطاعت کول پہل و حرمت کی دا قباحت ذکر شو یا اہل الکتاب دی کی دویم قباحت ذکر کئی دویم قباحت سو دی احتجاج بالباطل دے باطل طریقہ استدلال کاو باطل طریقہ استدلال سو دے بو چھ من پ دین ابراہیمی بانیو نو اللہ پ دی بانی رد کئی چھ گوری دا تورات و انجیل دا خود ابراہیم علیہ السلام دے زمانے نے ڈیو رس نازل شویری نو پائے کی ذکر دی یہودیت او نصرانیت نشتا بلکہ آئے کی ذکر دی اسلام دے نو کم یہودیت او نصرانیت تا چتا سر تورات او انجیل د نزول نو روسه ایجاد کله دا غی نسبت ابراہیم علیہ السلام ته څنګه کوي یعنی د سیو دین چتا سر روسه ایجاد کله ری او به نسبت چا دا کوي ابراہیم علیہ السلام ته نو دا خالص دروغ دی نو د استدلال سو چې موږ په دین د ابراہیم علیہ السلام والله پیرات څنګه وکو چې دا تاسو دروغ وي وی ولی لیکن ابراہیم علیہ السلام پر زمانہ کی یہودیت اور نصرانیت نہ ہو دا خود ابراہیم علیہ السلام نہ دا تورات و انجیل دا خود و ابراہیم علیہ السلام نے ڈیر روس و نازل شویری اور دا تورات و انجیل دو نزول نہ روس تو تاسو دا ایجاد کر یہودیت اور نصرانیت نکم دین چی روس تا ایجاد شوید اگر نیس بسنگ ابراہیم علیہ السلام تا کوئی یا اہل الکتاب الکتاب لم تحاجون ولی جگڑے کوئی تاسو ابراہیم بارد ابراہیم علیہ السلام کے وما انزلت التورات و نور علی گرشو تورات و انجیل الا من بعد مگر رسل ابراہیم علیہ السلام نا افلا تعقلن تاسو عقلن لری تا دون سوچ نکوی دی خبری تا چکم دوین روس ترا پیدا شوی دی مداغی نسبت سنگا ابراہیم علیہ السلام تا کوئی ها انتم هؤلاء حاجتم فيما لكم بعلم فديكم رد ده داغي پا دعوة باني اللہ پی رد کئی چه گوری کم خبرا سلیتا معلوم ای پاکی جگڑا کول یو بد کار دی نو سلیتا یو خبرا معلوم نی پاکی که خو جگڑا کول دیر بد کار دی پا یو معلوم خبرا که جگڑا کول دا سی نی او چیو سری تا خبرم معلومم دا یو بیم پا کی جگڑا کئی دا خود دیر بد کار دی ها انتم خبردار تاسی ها اولای دا کسان حاجت تم جگڑم کولا پی ما پاس کی لکم تاس بی پای بانی علم علم و اکم خبر تاس معلوم و پا کم جگڑا کولا چی اغا حال دا عیسی علیہ السلام و دارنگی صفات دا نبی علیہ السلام بو دا نبی علیہ السلام صفات دیتا معلوم بو دا عیسیٰ علیہ السلام دا حالاتو ندی خبر خو بیم پا کی جگڑا کولا دروغ بیویل نگورا پا معلوم خبر کم جگڑا وکلا جگڑا سوا چی دا غین انکارو کو دا نبی علیہ السلام صفات دیتا معلوم بو دارنگی دا عیسیٰ علیہ السلام حالات دیتا معلوم بو خو دی پا کی جگڑا وکلا اگر صفاتو کی اگر حالاتو کی دی تحریف وکو نو پلمت حاجونا ولی جگڑا کوئی پا اوسا کی چنی تاسو پایی بانی علم چیو حال ابراہیم علیہ السلام بو چی ابراہیم علیہ السلام خطا صداقی حال بیخی معلوم نرے نو آئی که ولی جگڑا کوئی جگڑا سوا جگڑا دیتا ویل چی دی بویل چی دا ابراہیم علیہ السلام یہودیو نسواراو بسویل چی دا نسورانیو نو پلمت حاجونا کی دمخ کنا ترقی وشوا یعنی دو قسم دا یو قسم خبر خودی تا معلوم ہوا شیغا حالت دشاو عیسیٰ علیہ السلام او صفات دشاو نبی علیہ السلام پا دی معلوم خبر که دی جگڑا کولا جگڑا سوا دی انکار کاو لکر عیسیٰ علیہ السلام بارا که دی دروغ جوڑ کریو او دی نبی علیہ السلام شکم صفات و تورات که ای بے که بے تحریک کاو ندار دی جگڑا وا نا کم خبر چی تا معلوم نوا شیغا حالت دشاو ابراہیم علیہ السلام پاکی والی جگڑا کوئی اکم چې معلوم او پاکم دا جګړه غلطه ونده اکم چې معلوم نه ده لدې کې هم دا جګړه طریقه ولا غلطه ده والله یعلم الله پاک پویږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پویږي الله علم پویږي چې ابراهیم علیه السلام یهودی او نصرانی نه و دا تاسو دروغ وایئ ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی په دې کې ښکارا رد کوي په یهود او نصارا وباري مخکې اشارتن رد وشو څنګه رد وشو چې ګوره یهودیت او نصرانیت دا خو د ابراهیم علیه السلام د ډېر وروسته ایجاد شوي دي نو د دغه دین چې هغه وروسته پیدا شوی دی لکه بعضې خلک وایي جمهوریت او خلافت څه دی یو شی دی نو ګورئ جمهوریت ډېر وروسته پیداوار دی وروسته پیدا شوی دی او خلافت دا خو د انبیا علیهم السلام نهج و او دارنګې وروستو بیا اصحاب کرامو نهج د هغې طریقه وه چې مثال اهل الحل والعقد کینی هغه اهل العقد چې هغه علاقه کې قومونه کې اثر رسوخ لري په هغې پسې شاته قوتونه ولاړي هغه راجمع شي او هغه په مشوره باندې یو چا انتخاب وکړي او ټول ملت په هغه باندې راجمع شي نو خلافت خو دغه ته وایي او جمهوریت کې صحیح جمهوریت کې حال الحل والعقد نه ناس هغې کې خو بس اکثریت ته ګوري په جمهوریت کې اکثریت ته کتل نه وي جمهوریت کې په خلافت کې اکثریت ته کتل نه وي خلافت کې خو خاص کسانې شورا چې هغه علما یي نیکان یي دینداره خلک یي پرهیزګاره خلک یي هغې په یو خبره مشوره راشي ټول پرې متفق شي یا اکثر پرې متفق شي نو د هغې خبر له اعتباري او جمهوریت کې خدا نه وي جمهوریت کې خو مقصد د عالم او د جاهل تمیز نه وي د نارینه او د زنانه تمیز نه وي د مسلمان او د کافر تمیز نه وي د یو متقي او د یو فاسق فاجر تمیز نه وي هر څوک پکې رایه ورکولی شي هر څوک پکې ووټ ورکولی شي خلافت کې خدا سے نه وي خلافت کې خاص کسان لکه مثال عمر رضی الله عنه چې کله وفات کېد هغه توصیه دا وکړه چې زما نه وروسته دا شپږ کسان دی به کینی دی چې څو خلیفه مقرر کړو هغه ستاسو خلیفه وي نو هغه خو شپږ خاص صحابه کرام وو غوره صحابه کرام وو چې هغې په ملت کې ډېر غټ مقبولیت لاره د هغې دینداري د هغې قرباني هغې ډېر شهرت لاره نو خاص خلک وو چې بس ویل دی دره څوک انتخاب کړو هغه ستاسو صحیح خلیفه وي نو جمهوریت کې خو دا طریقه نه وي جمهوریت کې خو د عالم او جاهل منځ کې مساوات دی د نارینه او زنانه منځ کې مساوات دی د کافر او مسلمان منځ کې صحیح مساوات دی د یو متقی او د یو فاسق فاجر منځ کې مساوات دی نو بهرحال دا خبره کول چېره خلافت او جمهوریت یو شی دا ډېره خطا غلطه خبره ده دې منځ کې ډېرې زیاتې فاصلې دي نو ما کان ابراهیم و یهودین په دې سره په هغې باندې ښکاره رد کوي چې ګوره ابراهیم علیه السلام نه یهودي و نه نصراني و ولكن كان حنيفا مسلما اوك لكو توحيد باني او مسلمانو او غا مشرك نو تاسي وي مشركاني وي ما كان ابراهيم ونو ابراهيم عليه السلام يهوديا يهوديا ونو نصراني ولكن كان لكنو حنيفا كلك بتوحيد باني مسلما مسلمان وما كان من المشركين دا وما كان من المشركين شد ابراهيم عليه السلام بارك كل راشي نو دې کې اشارتن ردی په یهود او نصارا وباري چې ګوري هغه مشرک نه او تاسو مشرکان وي تاسو کې شرک موجود دی ان اول الناس به ابراهیم علی الذین اتبعوه دا مراد دی په یهود او نصارا وباري چې ګوري ابراهیم علی السلام هغه څوک وته نږدې دی چې هغه د هغه تابعداري کوي او په تاسو کې ابراهیم علی السلام تابعداري نشته دی نو ان اول الناس یقینا ډېر نږدې د خلکو نه به ابراهیم ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته للذین خاما کسان دي اتبعوا چې تابعداري کوي ابراهیم علیه السلام وهذا النبی دې تخصیص به تعمیم وایي وهذا النبی دا پیغمبر دی والذین هغه کسان امنو چې ایمان دي راوړی والذین امنو سی دا امت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته ډېر نږدې هغه څوک دی چې هغه د هغه تابعداري کوي او دارنګې دا پیغمبرو ته ډېر نږدې دی اخري نبي او د دې نبي امت چې دی دا ورته ډېر نږدې دی تاسو ابراهیم علیه السلام ته نږدې نه وئ، ولې؟ که تاسو ابراهیم علیه السلام تابعداري نه کوئ. والله ولی المؤمنین، الله دوست د مؤمنانو. ود طائفه من اهل الكتاب، په دې کې دریم خباثت ذکر کوي. دریم خباثت د دې سو دې ته وایي اجلال المؤمنین، حسد متوی اجلال المؤمنین، چې دوی به مسلمانان گمراه کول او د مسلمانانو د گمراه کېدو کوشش به دی کاو. دا د یهودو د نصاراو ډېر غټ محنت و. نن سبا هم د خلکو د گمراه کولو لپاره مشن او تحریکونه چلی، چې خلک یهودیان کې، خلک نصرانیان کې، د دې لپاره مستقل دعوتونه چلی، مستقل ادارې د دې لپاره جوړې دي چې خلک ګرځي او هغه دا کوشش کوي چې خلک یهودیان یا نصرانیان کې، یعنی خلک مرتد کې. نو دا د خلکو مرتد کول دا دې غټه تمنا ده، غټ ارمان یې دی. ودت الله وهي طائفة يدل ذلك كتاب الله يضلونكم ارمان دارش گمراهی تاسره وما يضلون ودينش گمراه ولا الا انفسهم مگر خپل ځان نو ما شنو دین پویگی یا ذل کتاب نعمت پرونه به آیت الله فلیات کی سلورم خباثت ذکر کئ. سلورم خباثت سو کفر بالآیات، د الله په آیتونو باندې کفر کاو، کفر سو پاغي عمل نہ کاو، دلائی کوپرو اہلی کتاب والی کوپر کوئی پایتون دن لابانی و انتم تشہدون او تاسی گوائی کوئی دا دی خبر چی دا دن لایتون دی، دا منی چی دا دن لایتون دی او بیم پا دن لایتون انکار کوئی عمل پی نکوئی. یا اہل کتاب لی مطل بسون الحق بالباطل، دا پینزم خباستی ذکر کئی. پینزم خباست دا دی سو اغا تلبیس الحق بالباطل، حق و باطل لیو بس گر ور کول، در دی عادتو تلبیس وی کاو، کتمان حق وی کاو. سورت بقره کی در دی خباثت ذکر شویو، دلتا پی زورن اور کئی لما تلبیسون الحق بالباطل، آل تیویلی ولا تلبیس الحق بالباطل، او دلتا سوی لما تلبیسون الحق بالباطل، انت وتكتم الحق او دلت وتكتمون الحق. يا اهل الكتاب، يا الكتاب ولي قد وركوا يا اغضب عتل سرا اولي بطوي حق وانتم تعلمون وتاسفوا يغي. وقالت طائفة من اهل الكتاب، دا شفقم قباها ذكر كي، شفقم بماري بذي كسوا، شفقم بماري دا وشد خلق المرتد كولا فارا بمنسوبه جورا ولي چې خا مخ کیوه چې خلق کله مرتد کول کوشش کوي، اوس وایي د دې لپاره به منسوبې هم جوړولې چې خلق په یو طریقه باندې مرتد کی. لکه دوی دا یو منسوبه جوړه کړې وه چې دوی به وویل یو بل ته چې سهار کې، سهار په وخت کې د دې پیغمبر په دین کې داخل شي، او چې کله به مازیګر شي نو بېرته د دین را وګرځي. او خلق دا دعوت چلو چې موږ کتابونه وکتل، د علماو سره مشورې وکړلې، خو دا د اخر زمانې نبی نه دی. نو چې کله تاسو دا منصوبه وکړئ نو د ده د ملګرو به د ده باره کې شک پیدا شي، چېرې دا خو مولیانو، دې مولیانو دا پیغمبر ومانه، ایمان یې پرې راوړ او بېرته ته انکار وکړو، کېدای شي دا یقیني پیغمبر نه وي، د اخر زمانې نبی دا نه وي. نو دوی به دا یو منصوبه جوړوله، یو به سره مشورې کولې چې سهار کې دې ومنئ، چې کله مازیګر شي نو بېرته ته انکار وکوي. او خلکو کې دا دعوت وچلوه چې ګورئ موږ کتابونه مطالعه وکړه، مشورې هم وکړلې، خو دا د اخر زمانې پیغمبر نه دی او دی دروغ وایي، دروغجن دی. نو ده چې کوم ملګري د هغې به د باره کې شک پیدا شي، نو د خلکو د مرتد کولو لپاره دا یو سازش دی جوړ کړی و. وقالت طائبة نوی وڑا لاری کتابون آمینو ایمان خکارا کئی، آمینو من اشهر الایمان، ایمان خکارا کئی، باللذی پا پیغمبر بانی، پا کتاب بانی چرا لگل شوی لاللذی نامنو، پا کسانو چی ایمان را وڑا، مراد تینا قرآن دی، پا قرآن ایمان را وڑا. وچن نهاری پا وال دورا زکی، واک پورو کو برو کئی آخره، پا آخر دورا زکی، لعلهم یرجعون دیر پارش دی راو گرزی، دی پیغمبر نا راو گرزی، لکه دی به شک پیدا شي، نو دی به هم دی پیغمبر نه راوګرځي. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم پدې کې وم قباح ذکر کړي وم قباح سره وصیت په يهوديت منسوخه باندې دای به یو بل ته توصيه کولی چې پدې يهوديت باندې کلک شي چې څوک يهودي نه و نو د يهودین علاوه بل هیڅ خبره مې نه لې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ذات لغونی مشکلم دی په دې کې دوه قوله د مشران ذکر کوي کشران ته د مشران به کشران ته ویل چې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم او خبر ممنی دی چې ولا تؤمن ایمان براوړی سمانه خبر ممنی ایمان په معنا لغوی سره کوي ولا تؤمنوا ممنی خبر دی چې یا ولا تؤمنوا خبر ممن ليس الا لمن مگر اوچا تبعات و تابداری کری ساس دین سمانا د بنی اسرائیل د انبیاونا او د بنی اسرائیل علماء نو ما سوا د بل ایشا رسالت ممنی او دانی د بل عالم خبر ممنی د خپل انبیاونا علاوه د بل نبی خبر ممنی اخبر علماء و ماشوال بل عالم خبر ممنی قل انه الهدى هدى الله دای جواب دی دای هدایت په خپل قوم کې منحصر کوي خو دای جواب دا کوي چې ان الهدى یقینا هدایت هدى الله دا هدایت د الله لري سمانا هدایت د الله په دین کې منحصر دی هدایت د دای په دین کې نشته هدایت صرف او صرف د الله په دین کې دی نو دارت شو بسبانی دا دی پا دی قول بانی دا دی اولانی قول سلی اولانی قول داو چو ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم خبر ممنی دی ایشا مگر اغسو چی تابداری کئی دی دین ساسو سمان اخپل پیغمبر ران منی چکم بنی اسرائیل ترالی گری شوی لکه موسیٰ علیہ السلام پو دا نور ممنی لکه آخری نبی ممنی دارنگی دا اخپل علماء خبر منی خود بل عالم خبر بنا منی قل ان الهدى لا جواب شو جواب څنګه کوي چې ګوري د دې خبرې مقصد خدای دی چې د هدایت په خپل دین کې منحصر کو حالان کې هدایت د دې په دین کې نه منحصر هدایت د الله تعالی په دین کې منحصر دی هدایت هغه چې د الله هدایت دی د الله په هدایت کې د الله په دین کې چې دغه هدایت دی نو قول تورتو این الهدى یقین هدایت هدى الله لا هدایت دن لا لی این یوت احد مثل ما اوتیتم دایت بیم قول در دی دیم قول لمشران و کشران و تداو چه این یوت آیا ور بکلیشی این یوت همزل صفا منکاری پر ایکی مراد ده چه این یوت آلی اصل کی آیا ور بکلیشی همزل صفا منکاری ده ایا ور بکلش یو کس تا پشاند او تاسو در کړی شوی دی سمانه صاحب شنه دین بلچا سنشته دی او یو حاجو کوم او یو حاجو کوم یا بغالی بشی دی تاسو باندې پنی درف تاسو باندې نو سمانه صاحب شنه دین د بلچا سنشته او صاحب شنه دین بلچا ته نور کولای کی دا قل ان الفاظ دا دا سره جواب دی وای مهربانی د الله په لاس کې دا ورکوې چا د چې الله وغواړي د به چې زموږ د دین په شان بل دین به چاته ور نه کړی شي نو د هغې جواب الله وکړو چې ان الفضل بيد الله نو حاصل دا و دا آیات حاصل څه و بنیادي مسله آیات کې دا وه چې دی وصیت کاو په یهودیت منسوخه باندې څه معنی هغه د دی دین منسوخ شوی و ا منسوخ دین باندې کله کې دلو بده یو بل توصیتونه کول چې خپل دین باندې کلک پاتې شي دا بده وصیت کا یو بل ته او د بل څه خبره ممنی او ساسو دین په شان دین دا بل څه ته نشو ورکولای نو دا غي جوابونه وشو دا ولی خبره جواب دی او چې ان الهدى هدى الله دا ولی خبره جواب دی او دا قل ان الفوز بيد الله دا د دې مې خبري جواب دی چې ايوتا احد مثل ما اوتيتم نو خلاصه دا چې آیات کې دو قولا د مشرانو ذکر شو کشرانو ته او د دې دوړو قولونو رد وشو. دا اول قول رد شو ان الهدى سره، د دویم رد شو په ان الفضل بيد الله سره. نو قول تور تو ان الفضل یقینا مهربان الله په لاس کې ورکوې چا د چل الله وړ الله فراخ علم والا لري. یختص برحمتی من یشاء، دا د دې مخکې جواب تعلق لري. خاص کوي الله پر رحمت پر سره چاله چل الله وړي او الله خاوند مهربانی لوی دی. ومن اهل الكتاب من ان تامنه، دا یتم قباحت ذکر کوي. اتم قباحت سو محللین لاموال الامیین، چې دوی به د امیانو مالونه حلال ګڼل، دوی به چې د امیانو مالونه مله شوي حلال دي. او دویم پایات کې دو قسم اهل کتاب ذکر کوي. یو امانت دار دی چې من ان تامنه بقنطار یؤدیه الیک، یو قسم داری. او دویم سری خیانتګر دی چې ومنه من ان تامنه بدیرار لا یؤدیه الیک. یو د دې قباحت ذکر کوي چې زمونږ د پاره د امیانو مالونه سری حلال دی، دوی به دا دعوه کوله. او دویم په دې کې دوه قسمونه ذکر کوي چې د دوی دا مولیان دوه قسمه دي، یو امانت دار دی او دویم سری خیانتګر دی. نو ومن اهل الكتاب بعض اهل الكتاب نه من اصول ان تامنه، که ته امانت ګر وګڼئ بقنطار، په ډېر مال باندې قنطار خزانه یا ډېر مال، یؤدیه در به کې لی کتا تا، یعنی داسې امانت ګر دی که ډېر مال وته والا کې نو ام در کوي خیانت پکې نه کوي. ومنهم زن دی او نه من اصول ان تامنه، که ته امانت ګر وګڼئ بدینار په یو اشرفی باندې، لا یؤدیه نه در کوي لی کتا تا، د یوې اشرفه اعتماد هم پرې نه شي کولی. نو یو هغه شو چې د ډېر مال اعتماد هم پرې کولی شي، د خزانو اعتماد پرې کولی شي. او دویم هغه دی چې د یوې اشرفه اعتماد هم پرې نه شي کولی. لا یؤدیه نه در کوي لی کتا تا الا ما دمت، مګر تر څو چې ته همیشه لی په هغې باندې قائما ولاړ، همیشه په هغې ولاړې. څه معنی؟ همیشه ته مطالبه کوي او بار بار ته غواړي چې دغه روپۍ مې راکړه، روپۍ مې راکړه، بار بار پسې نښتی. نو در به کړي که نه در کوي. ذلک بانهم، دا ذلک را بانهم، ذکر قالو ویلي لیس علینا، نشته موږ باندې فی الامیین، فی الامیین په معنو د امیانو کې سبیل ملامتیا. څه معنا د دې امیانو مالونه موږ له سری حلال دي؟ د دې عربو امیان نه مراد سوی د عرب، د دې عربو د دې امیانو د دې مال موږ له چې دی حلال دی. ولې حلال دی؟ ځکه دوی د خپل مخالفینو څخه ډېر زیات تعصب کاو چې دې مالونه موږ له په هره طریقه باندې خوړل سری جایز دي. زه د عناد دومره زیات و چې د خپل مخالفینو مال به حلال ګاڼه، دا ولې تعصب پکې ډېر زیات و، عزت پکې ډېر زیات و. دویم وجه دا وه چې دوی به موږ د الله زامن یو، نحن ابناء الله و احباؤه، او دا نور خلق زموږ مریان دی، او د مریانو مال مولاګانو له صحیح حلال دي. نو په دې وجه د امیانو مال به حلال ګاڼه. لکه کله کله بعضې مولیان وایي چې دا امیان زموږ صحیح باغ باړۍ دي، لکه د باغونه او باړۍ نه د پټۍ نه خلق آمدن حاصلوي. نو دا عوام زمونږ د آمدن ذریعه دي. بیا وایي چې دا خنزیران خواستیم چاله څه نه ورکوي، خو راشم دې خیراتونو اسقاتونو په دې کې هم نه وخورئ. نو لیس علینا، نشته موږ باندې فی الامیین، په مالونو د امیانو کې امیین څوک وو؟ عرب. د دې عربو مالونه موږ له حلال دي. او ولې حلال ګڼل؟ د ډېر عناد او تعصب د وجې ده چې د مخالفینو مال هم ځان له حلال ګاڼه. او یا دا و چې دوی بل موږ د الله زامن یو، دا دعوه دی. او دا نور خلق زموږ سره مریان دی، دوی مالونه موږ له ځکه حلال دي. ویقولون علی الله الکذب، دای بل قباح ذکر کوي. او دوی وایي په الله باندې دروغ. دروغ څه و؟ دوی به وایي چې دا خو تورات کې دا مسله ده، که چا به ورته چې دا خو د امیانو پردی مال ولې په حرامه طریقه خوري، نو دوی به چې دا خو تورات کې لیکلي دے دا جوا نسبت تورات شریف تک آو نو یوی دا گناہ و بلدی گناہ دلیلی و اخالا کوئی عزری گناہ بدتر از گناہ نو گناہ عزر دیر بد درچانا دو گناہ نا نو گناہ یو طرف تو دا دلیلی و لنی ول دا بل طرف تو چھ مثلا پا دروغا بید اللہ کتاب بانی حوالا ورکولا چھ دا مسئلہ خوی تورات شریف کیلی کری دا نو دو قباحتو نشو یو گناہ کول او بل پا دروغا دا اللہ کتاب بانی حوالا ورکولا وهم يعلمون اضيف يجي بلا دا شندا بلکہ من اوفا بعهده مخک دو قسم دا اہل کتاب ذکر شو اس فدی کی دا اول قسم دا پارا بشارت ذکر کئی او بلا سدی پر خبر رات کئی چھ بلا دا شندا چھ دامیان ما تاسل حلال دے حلال نرے بلکہ حرام دے درا او دمن اوفا بعهدینا زان لیو کلام شروع شو من اوفا چاش پروالی کو بعهدی فوعدد اللہ واتقا ورد اللہ نا یعنی کم اہل کتاب چغنی کان دی فوعدو فاداری کی دلنا نیری گی نو فا ان اللہ قن لا فا یحب المتقین من اکر پردگاران سرا ان اللذین یشترون بعهد اللہ و ایمانهم دغ دویم قسم ناکار مدیان دپاره تخفیف ذکر کئ دو قسم دی ذکر کړه یو امانت دارو وی بلا من اوفا بعهدی واتقا دغ آیات کې دغیر پاره بشاره ذکر شو او دویم قسم اهل کتاب شو خیانتګرو دا خیانتګرو دپاره اوس تخفیف ذکر کئ پنځه طریقو باندې یو لا دا چې لا خلاق لهم فی الاخره الله اخرت کې برخه نه دویم الله به اوس خبرې ونه کی دریم اللہ وہ تغون گوری سنورم اللہ پاک نکی گناہن او پینزم اللہ با دردون کی عذاب برکی نو دا پینز سزاگانی پلیت کے دی ذکر کئی ان اللذین اقینا کسان چیخ ریفادو دا اللہ قسمون دیبانی سمنن قدین دا دنیا لگا اولائی کلاسان لا خلاق لهم نبی برخ دیل پا آخرت کی ولا یکلمهم اللہ او خبری بونے کی دی سن اللہ پاک خبری در شفقت و در رحمت بنائی در زورنی خبری بوس اللہ پاکی اللہ با تو چیخ سو پیها ولا تکلیمون در زورنی خبری بوسائی و چکم در شفقت او در مربانی خبری بیا بوسنائی ولا ینظر الیهم و نگوری دیتا پورد در قیامت بانی ولا یزکیم نو پاکی دی در او دیل عذاب در دون کے و این منهم لفریقا یلون آسیتون بالکتاب دائی نهم قباہ ذکر کئی نہم قباحت دئی سو اغا تحریب کو وہ لوگ دئی بہ اللہ کتاب کے تحریب کا ہو اللہ پاک سو یلون السنتم اڑ اخبر جب اللہ کتاب جب اڑول سری یعنی تحریب کو ولی اللہ کتاب کے تحریب کا ہو تحریب کے ڈیری طریقے ہوئے لکما سن انجیل شریف کے عبارت ہو چولد اللہ عیسیٰ اللہ پیدا کل عیسیٰ علیہ السلام لرا نو دی با دو ولدن ولدہ جوڑکو امو شدد لام بسکو مخاپاو کو چی ولد اللہ عیسیٰ اللہ عیسیٰ علیہ السلام زیگولے ان عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بچے رہی حالانکہ ولدہ لپوزو خودی با تحریفو کو دو ولدن بسکو جوڑکو ولدہ دا بے تحریف کاو پھدی طریقہ بے دا ثابت اولا چو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ ولد دے یا داننگ راعینا لفظو دے کی بے تحریف کو در راعینا نبی سجل کو راعینا یو ای بے اسے زیاد اکلا در عین روس تے بے یہ زیاد اکلا در راعینا مانا داو چا منگ لحاظ کو مخی مانا گانی تیر شوی خودی بے سجل کو راعینا یو ای بے اسے زیاد اکلا نبی مانا سوا ایزا موش پن کیا نبی علیسان بے ربی بے کولا او گستاخی بے کولا نو دوی طریقہ تحریف وا نو بہرحال دا د بدی تحریف کا بل طریقے تحریف دا وا چې د نبی علیہ السلام کوم صفات و تورات کی یا انجیل کی نو دا غی بارے کې د خلکو شکونه چې پیدا کول چې ګوره د دې آیات دا مقصد نه دی بلکې دا مقصد دی نو دائم دو تحریف یو طریقه و معنوی تحریف بیاو کو نو کله به لفظی تحریف کو مثلا ولد لفظ نبی ولد جوڑ کو راعینا نبی راعینا جوڑ کو او کله معنوی تحریف ہو دا اللہ دا کتاب آیات باو نو دی بسوول چه دی آیات دا مقصد نده بلکه دی دا مقصد دی تورا شریک یو مثلا آیات را لی دا نبی علیہ الصلات والسلام دا صفات و بارکی نو دی بوئی چرا دا دی دا مقصد نده بلکه دای مقصد مقصد بیولا بدل کو مقصد بدلول دا سو تحریف یو الفاظ بدلولو ام بل دا غی مقصد بدلولو نو دا یو تحریف لبزیو بل تحریف معنویو نو یلون اسمان اڑی او که گئی خپل جبی کتاب بانی دا جب اڑاول سو انہی تحریف کو دا اللہ کتاب کی لتا سبو دیر پایتاس کمانو که دی بانی کتاب نا وما هونو دا میر کتابی کتاب نا یقولنا او دیوی ہو من عند اللہ دی بالقباحتو چی گور اللہ تا بے نسبت مکاو تحریف بیاو کو دروغ بے جوڑ کر او بے بداغی نسبت من اللہ تا کاو نو دا گناہونه دی بار بار آیتونه کی ذکر کیے گی مخ کے یاد کی مویل دعوت انجا ہویا کی چو یقولون علی اللہ الکذب پا اللہ دروغ ہوئی نو پا اللہ دروغ سو پا دروغ اللہ تا نسبت کولو نو دے ظالمانو با پا دروغ بانی مسئلہ جوڑا کرد تحریب بے اللہ کتاب کے وکو او بے بداغی نسبت اللہ تا کاو چدا دا اللہ خبر رہا لکه یو سره موضوعی حدیث جوړ کی او دیسو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تی مخکی ذکر کی نو حدیث دروغجنی خدای نسبت چاته و کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته و کی نو دانګ یهودو کی دا بیماری و چې مسله به د ځان جوړه کړو نسبت به الله ته کاو و یقول لا دی وی هو من عند الله دا طرف د الله نه دی نو دا طرف د الله نه او وی دی په الله باندې دروغ او دی پویږي ما کان بشرین یوتیه اللہ الکتاب دای لسم قبا ذکر کئی لسم قبا سو افتراء علی العباد الصالحین پنیکانو بندگانو بے دروغ تڑل مخی ویل چھے دروغ بے پان لا ویل نو وہ سوئی چھے پان بیاو بے ام دروغ ویل دروغ نسبت بے انبیاء علیہ السلام و سلام تو ام کاو پنیکانو بندگانو بے سنگا دروغ ویل لکه کله چې دی د نبی علیه الصلاة والسلام خوا ته رال دا کوم مخکې قصه من کړې وه د نجران د نصارا او کوم وفد چې مدینې طیبې ته راغلی و نو هغوی دا دعوه م وکړه چې عیسی علیه السلام موږ ته دا امر کړی چې زما په خدای توب ونیسئ او زما بندګي وکړئ نو هغوی باندې الله رد وکړو چې ما کان لبشرین ایوتیه الله الکتاب حاصل در دا دی چې ګور یو نیک بنده چې الله پیغمبري ورکړي نو هغه دا چا ته نه وایي چې تا زما بندگی وکړي دی باندې رد وکړو او الله دې ایتونه کې د نیکانو بندګانو تصحیه ذکر نه راغی صفایي الله بیانوي چې نیکان بندګان چا ته د ګناهونو امر نه کوي د ګناهونو دعوت چا ته نه ورکوي او سورت مائدی په آخر کې براشي یو څه شپاړسم کې هلته به الله تپوس کوي عیسی علیه السلام نه چې انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله الله به هلته تپوس کوي قیامت کې چې تا دې خلکو ته ویلو چې زما د مور بندګي وکړي نو عیسی علیه السلام به د هغې نه انکار وکړي چې ما دا خبره نه ده کړې نو بهرحال دلته الله تعالی د عیسی علیه السلام او د نورو نیکانو بندګانو تزکیه بیان کړه صفایي بیان کړه او سورت مائدہ کی تھی اللہ تپوس کئی دارنگی رایت دا مسلم معلوم اشوا چی گوری جنی نمونہ مهم نمونہ خود اللہ بکار لکا عبد النبی عبد الرسول لکا چنی کان بندگان چاہتا دا دعوت نور کئی چی کونو عبادا لی من دون اللہ لکا کونو عبادا لی انبیاء دا دعوت نور کئی او دا دعوت صحیح نرے نو دیوین عبد النبی عبد الرسول نمی خودل دا مناسب لري اگر توجیه پکې دل شعبت معنا د غلام سره کې توجیه پکې دې شو خو به مهم لفظ دی او د مهم الفاظ نه ځان ساتل پکار دي او درې مته دا مسلم معلوم شو چې د الله تعالی کتاب باندې ربانیت حاصلې ولیکن کونو ربانیینا بما کنتم تعلمون الكتاب شی خدای خلق پس سبب دا چې تاسو الله کتاب خودنه خلقو ته کوئ الله کتاب لولئ نگوری دا اللہ تعالی کتاب لستن او دا دی خلکو تا خودنا کول پا دی بانی ربانیت حاصلی گی. ربانیت سمانا یو سلی حق پارز جوڑی گی خود دا اللہ والا جوڑی گی چه سلی دا اللہ کتاب پا خبر اجزا که یای نور تخیی نو دا خبرم دیات نوالو مشوه نو ما کان لبشر نو حاصل داره چایات که یو لسم قباحت دا دی ذکر شو چیغا سرے ابتراء علن عباد سوالحین او دویم دلی دا شبه جواب و شده شبه سوا چی منگ تا نیکان و بندگان ہوئے دی لکا باز ساده خلقی چی دا مرکی دا وسیعت دا کل زما قبر ترازی او کمال دانلی او مرش و نخونی پا خبال غاربانی زنی دا موچی دا وسیعت دا کل چی دا من دانی زی مواریم کمان دا نفسری روخی جی زی زی مواریم نو دانه کې نصوارا او دا دعوه کوله چې عیسی علیه السلام دا ویلي چې زما بندگی کوي. نو الله د هغوی صفایي بیانوي چې ګورې نیکان بندیګان چاته دا نه و چې زما بندگی وکوي. ما کان لبشر مناسب نه دی یولاللله ایوتیه الله الکتاب چې ورکې الله دته کتاب الحکم او پویه والنبوت او پیغمبري ثم یقول بیا ویلي الناس خلکو ته کونو شه عبادا لی بندیګان زما من دون الله ما سوا د الله نه ولكن كونوا لكن شيء ربانيين خدای خلق بما سبب دو كنتم شوي تاسي تعلمون الكتاب خودنا کوئی دلنا دی کتاب تعلمون الكتاب خودنا کوئی دلنا دی کتاب وبما سبب دو كنتم تدرسون تاسو لولی دلنا کتاب تدرسون لولی ازدکوی نو تعلمون نور تا خودل او تدرسون سمانا پخپل لسل ازدکوال و بما فسواد کنم چې وای تاسو ته دروسون لولید الله کتاب یا تدرسون از دکوی د الله کتاب ولا یامرکم من تتخذوا الملائکه والنبین اربابا دا خطر حقیقی د مخ کنه مخ یاد کی سوول چې بیا دا شاته نو چې ما بندگی وکي نو شو چې بیا دا امن او چې د ملائکه او د نور انبیا بندگی وکي لکه څنګه چې خپل بندگی ته دعوت نور کوي نو دا سی دا نور و خلق و بندگی تام دعوت نور کئی انبیاء چاہت دا دام نوئی چی تاسو دا ملائکو یا دا انبیاء سو کئی بندگی و کئی لکا خپل بندگی تا دعوت نور کئی نو دا نور تام دعوت نور کئی ولا یا مرکم حکم نکی تاسو دا پیغمبران تتخیدو الملائک رجتا شونی سی ملائک و النبین و پیغمبران ارباوان پخوای توبانی ایا مرکم بالکفر بعد انتم مسلمون اللہ وچی دا خود کپر خبر را چی او سرے دا دعوات شرے تاو زما بندگی وکی یا تاو فلانی نبی یا دا فلانی پرشتی بندگی وکی دا خود کپر خبر را دا اللہ نماشو عبد رب گرنل دا کپر دے ذکر بالکپر سر تعبیر رکو چی ایا مرکم بالکپر ایا تاو سا امر کئی دا پیغمبر دا کپر یعنی پیغمبر شاید دا کپر امر نکی او دا خبری دا کپر خبری دی بعد دان تو مسلمون رسانا چوی تاسی مسلمانان ویده خد اللہ میثاق النبیین دا یورسم قباحتی ذکر کئی یورسم قباحت سرے تولی عن اتباع النبی چلی دی خیری نبی رتابداری نمخڑی او دا قباحت اصل کی روس سیاد کی ذکر کئی چی فمن تولا بعد ذالک فولا اکهم الپاسقون خدای یاد کی غیت یو تمهید ذکر کئ نو قباحت اصل کی درست یاد کړي او دای یاد کی غیت تمهید دے الله یما د ټولن بیا نو وعده خسته و او دا وعده چا بارک و د اخیری نبی بارک ک اخیری نبی ساس خو وخت کرا نه نو تاسو ټول د باندې ایمان راوړی او د اخیری نبی امداد وکوي هر نبی چې الله دنیا ته را لېږلې نو هر نبی نه الله دا وعده اخیستې ده علي رضی الله عنه وایي دانګې عباس عنه وایي چې هر نبی دنیا ته راغلی نو د هغې نه الله دا وعده اخیستې وکړو ستاسې په وخت کې نبی اخر الزمان یعنی محمد صلی الله علیه وسلم راغی نو تاسې ټولو د ایمان هم راوړئ یو مدد بیا هم کوئ او دا امر مطالعه کړو چې دا وعدې د خپل امت نه هم واخلئ نو انبیاء علیهم السلام نم الله وعده اخیستی وی او انبیاء د خپل امتونو نه دا وعده اخیستی وی که اخیری نبی زمونږ په زمانه کې راغلی نو موږ به په ایمان هم راوړو مدد به هم کوو او دا وعده د شان اخسله شو د انبیاء علیه السلام نه. درې قسم وعده قران ذکر کړي، یو وعده د انبیاءونه ده، دویمه د علماءونه ده، او دریمه د عوامونه ده. د انبیاء علیه السلام وعده دې یاد کی ذکر کړه، او د علماءونه وعده رسته ذکر کړي دی سوره عمران یو سل واتیا کی دا وعده ذکر کړي، یو سل واتیا کی چې الله د ټول انبیاءونه وعده علماءونه وعده اخستې وه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. دو لمن الله دا وعد خاص سوا چې د الله کتاب به خلق ته بیانوي او د الله کتاب به نه پټوي، یعنی صحیح دین به خلق ته بیانوي د الله دین به نه پټوي. دو لمن دا وعد خاص سوا. او دریم وعده دعوامونه، دعوام وعده به صورت اعراب کی ذکر کئی، صورت اعراب یوسل دعوی کی چه در طول عوام نم اللہ وعده خسته. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. در طول انسانان اللہ وعده خسته و أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، او طول دا اقرار کرده چه بلا او تزمگ ربی. نو آل تا وعده در طول مخلوق ده، در طول انسانانو داره. نو دیاد که وعده ده انبیاو ده، روز تا وعده ده علماءو نده، او بلا وعده ده عوام و در طول خلقو نده. او بعضی علماءوی ده که امریکا سیر یا نور چه ده دلیل لپده بانی چه خضر لسام و پات شوه ده. ده که خضر لسام جونده وی نه بخام خواهد نبی علیه السلام بان ایمان و روله در آقا مدد بی ام کوله. نکه اللہ ده هر نبی نواد آخسته و لتؤمنون نبیه و لتنصرون لهو. نکه خضر لیسام جونده وی نه بخام خواهد نبی علیه السلام فاتح حضیر شو وی پا ایمان بم روله او جنگونه که بی در آقا مدد ام کوله. حالان که نبی علیه السلام چکم جنگونه کدی دی بدر و حود یا نور نه آقی تا خضر لیسام نلی حضیر شوی که جوانده و نخواه مخواه به حاضره داره اکر اللہ تی وعده خسی و چه ولتن سرون نهو. نو داید دلینم ده پوپا ده چه بانی؟ ده خاضر ده اسلام بانی. ویده خد اللہ و کلجو اصلا اللہ وعده ده پیغم براون نلما خامخا اغشی آتی تو کم جدر کم تاسو من کتابین ده کتابنا و حکمتی نو ده حکمتنا ده حدیثنا ثم جاکم برال تاسو رسولن پیغمبر مصدقون رشتنی که اون که ده کتابون استاسو ردی خامخا تاسو ایمان نوړی په دې پیغمبر باندې او خامخا امداد بکو د دې پیغمبر. قال ویل الله پاک اقرار ما تاسو اقرار وکوه وام فسب دې باندې ایسری وعده زما. قال ویل لی وقرنا موږ اقرار وکوه اقرار کو. ویل الله فاشهدو گواش ریوانا ما کوم استاسو من الشاهدین د گواهی کوونکو نه ما. فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. زیاد کی تاریخ کوي په یهود او نصاراو چې څوک د دې وعدې نه وګرځېد نو دا فاسقان دي. او یهود او نصارا د دې وعدې نه ګرځېدلي وو. ولې ګرځېدلي وو؟ ځکه هغوی په آخري نبی ایمان نه دی راوړی او مدد یې ورنه دی کړی. فمن توله نو اصل کې ماخذ د قباحت دا دی چې موږ ویل دې یادونه کې بل قباحت بیانېږي یولسم نمبر چې دی تولي که یعنی اتباع النبی د نبی علیه السلام د تابعدارۍ نه. فمن تولى بعد ذلك کی دیتا اشارہ وکلا. فمن تولى پسو چوگلی درست دینن دا کسانم دی پاسقان دی اپا غیر دین اللہ یبغون. دا دمخ کی تولى سے تعلق لری اپا غیر دین اللہ اپا غیر دین در اللہ یبغون دی لٹھائی در اللہ دین نم اسوا بل دین لٹھائی. ولو خاص الله پاک دا اسما تابیری هوا سوک چه اپا اسوانو کری والارغ و پزما کری توان پا خوخبانی و کرهن و پنا خوخبانی. این طول مخلوق دا اللہ تا منقاد دی نسوک پا خوخ اللہ تا منقاد دی لکه مومنان اللہ تا پا خوخبانی منقاد دی او کافرم اللہ تا منقاد دی پنا خوخبانی. ذکر چه کافر بانی اللہ سرا ولی بیماری پیرا ولی مرگ پیراولی بل حالت پیراولی نو دے انکار نشی کولے مخالفت نشی کولے. وإليه يرجون خاصة لا تبدي واپس لشي قل آمنا بالله وما أنزل علينا فدي كده الله دين بيان دي مخي ول أبا غير دين الله ده الله دين سلي ديات كي بيان دي الله دين داري چې په الله ایمان راوړي کتابونو باندې انبیاء علیهم السلام باندې او په دې کې اظهار د خپل عقیدې دی ان مقصد خپل عقیده ښکاره کوي چې موږ ایمان په ټولو کتابونو لرو په ټولو رسولانو ایمان لرو خو بندگی صرف د الله کوو د انبیاء علیهم السلام عبادت نه کوو نو انبیاء منو په انبیاء او کتابونو زموږ ایمان شته دی خو بندگی نکو لکه یهود و نصارا او چې دوی بندگی کوله یا دانګي یهود و نصارا دا سی او چې د بعض انبیاو بندگی کول د بعضو انکار کاو نو موږ دا څنګه کو دا غي بندگی ام نکو او د انبیاو نه انکار ام نکو نو د انبیاء علیهم السلام بارک و دې پرا تفرید کاو زونه انکار کاو نه منل او زری دا سی چې د غي بندگی کوله لکه د عزیر علیه السلام بندگی کلی وه د عیسی علیه السلام بندگی کلی وه او بعضې انبیاو نه انکار هم کاو لکه یهودو به عیسی علیه السلام نه مانه دارنګې نبی اخرالزمان یې نه مانه دی نو قل وایې آمنا موږ ایمان وړی په الله باندې وما او په هغه څه باندې چې رالیږلي شو دي موږ ته وما او په هغه څه باندې چې رالیږلي شو په ابراهیم اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیهم السلام باندې ولثبات او په اولاد د دوی باندې وما اوتي واشور کله شو موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام تو نبیون او نور پیغمبران او تامر ربین در طرف در رب دینا لا نفرق من فرق نکو بین احد منهم دا تعریض دی په یهود او نصاراو چې موږ د انبیا او ما بین کې فرق نکو تاسو فرق کوئ واسه منی باسه نه منی موږ فرق نکو موږ ټول یو شان منو لا نفرق من فرق نکو ما دې او کاس کې دینا ونحن له مسلمون خاصا لا تغاڑی خودون کیو او تاس خاصا لا تغاڑا نک دی ومن یتا غیر الاسلام دین انفل یقبل منهو اللہ و سوک چو لٹی زجر دیا چاہتا چید اسلام نا علاوہ بل دین لٹی اللہ و چاہ چو لٹا غیر الاسلام نا بل دین فل یقبل منهو اچھر با قبول نک لے شدنا یعنی یو دین اللہ تقبول ندے ما سوا دی اسلام نا یہودیت دے نصرانیت دے یا نور دینو ندی نظامو ندی قوانین دی دا اللہ تا قبول ندی اللہ تا صرف اسلام او شرعی نظام قبول لے نور نظامو نا یا نور دینو نا اللہ تا قبول ندی و حودا انسان پا آخرت کے تاوانیان نای کہ پا یاد اللہ قومن کفرو بعد ایمانی پا دیکھے دولسم قباحت دا دی ذکر کئی دولسم قباحت سو ارتداد یعنی مقصد دار دی مرتد کی گی او اعتداد سو لکن نبی علیہ السلام دی نمان دا این انکار کاو کیا پا یاد اللہ سنگ بیلات کیا اللہ یقوام دا جکو برک لئی رسد ایمان نا وشیدو گوائی کلی وچی ان رسول دا پیغمبر حق ان حق دے دا گوائی کلی وسنگ دا گوائی کلی و دی بیان سویت بقارہ کی تیر شویو یو کم نبی کی چو وکانو من قبل و یستفتحون علی الذین کفروا دی به کافران خبرول د دې نبی اخر الزمان نشي د اخر زمانی نبی را روان دی نو دی دا گواهی کوي د اخر زمان نبی سره حق دی خو به مې انکار وکړو وجام البینات و راغلی دوی ته ښکار دلایل نو داسې مرتدینو ته الله څه نه کوي هدایت نه کوي خو دا اله چې کله دی کفر باندې دی برقراری کتوبه وباسي نو بیا خو ته الله بخښنه کوي هدایت ورته کوي لکه الله هر چا ته هدایت کوي او هر چا ته بخښنه کوي خو دې شل سړی توبه وباسي خو که سړی توبه نه وباسي خو دې خپل کفر باندې کلکي نو هغه ته الله هدایت نه کوي دا هغه توبه الله نه قبلوي والله لا یهدی القوم الظالمین الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته خو ظالم ته کله هدایت نه کوي چې دې ظلم کلکي توبه نه وباسي نو کیف یهدی الله قومن مقصد څه و مرتد ته الله هدایت نه کوي اول لا هدی القوم الظالمین سمنا ظالم تم الله هدایت نکی خدا هدایت کړه نکی چې کله دی په خپل ارتداد باندې یا په خپل ظلم باندې کله کې توبه نو واسي او کو توبه شو کو باسي نو توبه خو الله د ارشا قبلای بیا ارشا ته الله هدایت کوي اولئک اللہ ویدہ سنجزا امبر لردیو دا تخویف اخروی دید پارا ذکر کئی چی سوک مرتد کی گی یا سوک ظلم کئی لغی دا تخویف ذکر کئی اللہ ویدہ کسان بر لردیو دا رشدی بن لانت دا اللہ دید ملائکو دا خلقو ٹولو خالدین پی ہم اشتوائی پدے کے لا یخب ابو سوک بنک لیشان ہم العذاب و دین عذاب و لا ہم یونزرون بدیل محلت ورک لیشی اللہ الذین تابو کی ترغیب دے توبے تا او دے توبہ کی دو شرطو نزی کرکا یو توبہ تابو دوے معاس لہو دا نسوارا و توبہ دا او دا قصہ دا امیان توبہ دا کرا نسوارام امیانو او یو دا علماء توبہ و پاکی و سو بیانوم ذکر کرو چھ بیان بام کئی او یو دا منافقان توبہ اب سورت نساء کی راشی دا دری قسم توبہ ذکر شوی یو دا علماء توبہ دریم دا امیان و دا نسواراو او دریم توبہ دا چاوہ دا منافقانو دا علم توبہ کی دو شرطنو پا دے توبہ کی دا علم پا توبہ کی دری شرطنو اکیو سو بیانو آمو او دے توبہ کی دا دو شرطنو دیو تابو دویمو اصلہو او بل دا منافقین توبہ دا سورت نساء کی برایشی نو الا الذين مگر اکسان تابو توبہ ویسر روس دینا واسر اخفل عمل یتیکو یقین اللہ بخون کے و مہربان رہے ان الذين كفروا بعد ايمانهم قد يكي تخويف پر گئی او چلا شی تو بنو باسی یقینا سانچ کو بڑے کرے اس ایمان دا بے زیاد کو کفر لرا نو لن تقبل توبتهم ہچری بقبول انک لشدے توبہ یوسلے کو پر کی او دخل کو پر کی سو کی زیادت کی ندیر کو پر کی اللہ توبہ نہ قبل مخیاب شاہ نہ سوال لے یہ توبہ خود عرشہ قبل گی توبہ خو توبہ دروازہ خو اللہ اچھا تھا نہ بند آئی خود یا عباد الذین اسرف والا ان پوسم لا تقنطوا من رحمت اللہ توبہ دروازہ خو اللہ اچھا تم نہ بند آئی عرشہ توبہ قبل آئی عدل تو لن تقبل توبتهم نہ دے سے مقصد دے یو مقصد دا ذکر کئی چیز ذنکران ٹیم کی دی توبہ بنا قبلی سری کلا مرگ شروع شی نو داغتیں کی توبہ نا قبلی گی یا دا سرے توبہ اوباسی خود کفر نینا اوباسی شرک او کفر نا توبہ نا اوباسی نو بے توبہ نا قبلی گی نو مخیات کیم دا سوالو چی کیا پا آل تیوے چی مرتد تا اللہ ہدایت نکی او ظالم تا اللہ ہدایت نکی نو دا غی مقصد منگتا چی دا اللہ ہدایت نکی چی کرد دی ارتداد بان یا دی ظلم بان اکلکی اکلک پر نیر توبہ اوباسی بے تو اللہ ہدایت کی او دلتا موچی او صلی کوپر کی دی کوپر کی ترقی وکی نو توبه نا قبلی گی نو ددخم توبه قبلی گی او دلتا مقصد داری چی توبه نا قبلی گی نو زنکادان تیمی کلی توبی و باسی زنکادان وقتی نا قبلی گی لکا سورت النساء کی بدا راشی اتن نسمات دو سورت النساء کی شکر دیو چا زنکادان شروع شندی تیمی که توبه نا قبلی گی و اولائی که دا سان هم مضوالون هم دی گمراهان دی ان الذين كفروا وماتوا هم كفار مخيات کی چھ توبہ نہ قبلی گی وہ سوچے پی دیو بام نخلاسی گی پی دیم تے نہ قبلی گی اللہ چھ سلے پا عقیدہ کو پر بانی مڑ شی نو کو دا ٹول لازم کد شروع زر ڈا کہ ول نہ تے ور کئی نو دا ہم تے نہ قبلی گی نو مخی ول توبہ نہ قبلی گی او سو پی دیو جرمانی نہ قبلی گی یقینا ناسان چکو پوری کی عمر شوحان داری دی کافرانی فر لیقبرانی چلی با قبول نکریشی من اہدهیم دیو دریونا ملو الارض ویڈا کوالی دزمکی رہا بند سور زرنا ولی ابتلا بیهی وگر کرے پی دیو اور کبدی سرا اولائی کلاکشان لهم دیل عذابون علیمون عذاب دیدر دون کی وما لهم نبید در من ناس ویرین سو کی امداد کون کی لن تنالو البر حتا تنفقو من ما تحبون پدے کی ترغیب بلکی انفاق تا او تزید من دنیا ذکر کئی او مخ کی سیرہ بدارے چھ مخ کیوئے پی دیا پاس سمبر نن قبلی گی نوالی نن قبلی گی پدیات کی وجہ تا اشارہ کئی چھ گولا دغتیم کی مال محبوب نرے او پی دیا خو آلا قبلی گی چھکر مال سی محبوبی لکہ او سرے خیرات کئی او محبوب شن نا خیراتی کئی نو دا جنت نشی رسید رہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا یو ترغیب بین پاک تا دین تزہیر من دنیا ذکر کئی ہے چرب اللہ نور سے گئی البر نیکی تا نیکی نمرا سے جنت یا دین نمرا تقوا دا حتا تون پیغوتا نی تاس خرج کئی مم مالا اسنا تحیبون تاس سمینہ کوئی سمانا کم سا محبوب شئی محبوب شئی بدا اللہ پنن بانی لغکی قربانی کے دا کل کل بتا تا مال محبوب یبا قربانی کے کل بستا مشری استا اقتدار بئی استا بدن بئی نما تحبون عام لفظ ارشا چتا تا محبوبی ابدا اللہ پنم قربانی کے کاغا ماری کاغا جیداری کاغا کوری کاغا مشری کاغا امدنی ہر شے جی نما تحبون لفظ سلے عام دے چ محبوب شے ابدا اللہ پنم قربانی کے وما تنفقوا تاشخار کی من شین دیو شینا فإن الله بعليم يقين لا فريب عن فؤاد سمانا کہ یو سلی ہر شے صدقہ کئی او خیراتی ورکین اللہ پہ ثواب ورکئی خوشی کم اعلی شے دغی ثواب دے دے نو شمرا چ اعلی شے اللہ پنوں بانی قربانی کے دمرا دغی اجر دے دے عام کم شے کسرے اللہ پنوں قربانی کی دغی ثواب شتے کو ماتون بقوم شین فإن الله بعليم تے کلی تے اشارہ وشو کسر لکش خیراتی کی اڈر محبوب نمی اعلیٰ نئی اعلیٰ قسم نئی ادنا قسم و قربانی کی خیراتی ور کی مددی عام ثواب شترے کل طعام کان حلاً لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه پدے کی جالسم قبا ذکر کئی جالسم قبا ددی سو افتراء علی الانبیاء چدی پا انبیاء علیہ السلام بان دروغ تڑل دروغ سو لکه یو دروغی داو چه دا انبیاء علیه السلام پا ملت کی ملت ابراهیمی کی او خان و وقت داگی شده حرامو دا دروغ بیتردن دا اللہ داگی جواب کئی دا رنگی دای بدا شبه کولا که راز بیم کهو چه گوی تاسو دعوه دا ملت ابراهیمی کهوی حالان که دا ملت ابراهیمی تابیداری نکهوی ملت ابراهیمی کی دو خود خان و وقی داگی شده حرامو او تاش حلال گنئی نو اللہ داگی جواب کئی چھنا پا ملت ابراہیمی کی دا شئی نسلو حرام نو صرف یعقوب علیہ السلام پا زان بانی نو خان و وقی شده دا حرام کریو اولی حرام کریو علماوی دا غیر قنسا بیماری و نو طبیبانو تبیر چھو دو خان و وقی دا دین پاریز بکا نو پا زان بان کلد نکو اگر دو خان و وقی بندی کلی وی نو دانا چی حرامی وی دو خان و وقی بلکی دا پاریز دو این آقا بندی کلی وی یو مقصد داشو دویم آقا بیمارو آقا نظر کلیو که ما تا اللہ صحت راکو نزو محبوب فراس کاک پزان حرامو ما نو دو خان و وقی و شوری پزان بای ارام کلد او دانا چی دایی پا ملت کسو جائز و شرعی و محبوب شی پزان حرام کی نو بہرحال دا دوخان وقی شو دا یعقوب علیہ السلام پا زان والی حرام کریو یا دا پاریز دا وجنا چی طبیبانو تبیلو چی ساری بیماری دا دا وقی خی ندی دا مخورا او یا دا سر دا وجنا پا زان حرام کریو دا نظر دا وجنا او دا منخت کریو کان ناما تصحیحات راکو نزو محبوب شی نخورما نو محبوب شی سو ام دا دوخان وقی دا شو دو اللہ کل طعام ټول خوراکونه ټول خوراکونه چې کوم دی په ځان حرام کړي کان وحلا حلال لپاره بنی اسرائیل دا حرام نو دا حلال الا ما حرم غاش حرام کړي اسرائیل یعقوب علیه السلام اسرائیل یعقوب علیه السلام لقب او اسم صفتی و الا نسی بخ پلزان بانی من قبل ان تنزل تورات مخی ناش رو لے گلیش تورات تورات دو نزول نمخی رب زان بان دا بن کریو قل فاتو بی تورات فتلوها ان کدوم سوالقین دا دین مطالبہ کئی لکر دین پا تورات بانی دلیل نیو چی تورات کی دا مسئلہ لی کری دا چی دو خان و وقی دا حرامی دی نو اللہ پا دی رد کئی چی گوری که دا ساس دروغ ویا وی که تورات کی دا مسئلہ موجود ای خو تورات راو رای حاضر ای که ویلو لی لیکن دی تورات نه حاضر کړي که تورات کې دا مسله نه و دی دا خو دی ځانه جوړه کړي و نو حاصل لاره چې په بنی اسرائیل باندې او د ابراهیم علیه السلام ملت کې دا شی نه حرام نه و دا صرف یعقوب علیه السلام په ځان باندې کړي و خو نور حرام نه و د الله طرف نه هغه د پریز وای نه یا د نظر د وای نه ځان باندې کړي و خو په نور باندې اسرائیل باندې یا د ابراهیم علیه السلام ملت کې دا حرام نه و خو بیا دی په دروغ تورات حواله ورکول نه الله پاتو به تورات که تورات کې دا مسله یې نو به راوړي حاضرې کوي قل وایا فاتو راتلو کې تورات باندې ویلو دی کوي وایي تاسو رښتینی په منی تر الله کذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون په دې کې زجر بل افترا ورکوي چې الله وایي کله دوی تورات حاضر نه کړو نو معلومه شو چې دوی دروغ وایي او الله چې څوک دروغ وایي په الله افترا کوي نو دا ظالم دی په الله افترا دی یو کیسه وه په دې کې په الله افترا دا و چې په دروغ یې تورات حواله ورکړه چې تورات کې دا مسله لیکلې نو الله وایي څوک چې دغه نه افترا عل الله کوي نو الله یې په اولئک هم الظالمون دی ظالمان دي په منی تلا په چا چې وتړل په الله باندې دروغ وروسته دي نو دا کسان هم دی ظالمان دي قل صدق الله فاتبع ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین دا بد رد کوي په دغه یهودو باندې فهغوی بد رد دا کوي چې ګورئ تاسې دعوه د ملت ابراهیمي کوئ حالانکه د ابراهیم علیه السلام ملت کې شرک نه و تاسو مشرکان یې وئ نو څه معنا ګور دی په نبی علیه السلام اعتراض کوو چې ته دعوه د ملت ابراهیمي کوې او په هغه باندې ته نه روان ځکه ملت ابراهیمي کې د اوښانو غوښې او شوده حرام و ته حرام نه ګڼئ نو دی کې په هغې باندې رد وشي نه تاسو په ملت ابراهیمي نه وئ روان ځکه د ابراهیم علیه السلام ملت کې شرک نه و تاسو مشرکان یې وئ قول تو ورته صدق الله رښتیا ویلی الله پاک تابعداري وکړي د دین د ابراهیم علیه السلام حنیف چې کلک و توحید باندې نه و دی د مشرکانو نه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وهدى للعالمین په دې کې څوارلسم قباحت ذکر کوي څوارلسم قباحت در دی او ځان یې د بلې شبهې جواب دی دوی به دا اعتراض کاو چې زموږ قبله ستا د قبلې نه مخکې ده او زموږ قبله ستاسو دینه غوره ده دا اعتراض به دی کاو نو الله دې جواب کوي چې نه بیت المقدس اولنی قبله نه ده اولنی قبله دا بیت الله شریف دی او بیا په دې کې د کعبې او بیت الله شریف د دې ته فضیلتونه ذکر کوي یو فضیلت دا چې دا اول بیتین اولنی کور دی چې دا جوړ شوی دی او بل وضع للناس چې د خلکو لپاره دا شوی څه معنا دا اولیت مطلقه ده ان اول بیت انک دو توجیهات دی یو توجیه دا چې دا اولیت مطلقه ده یعنی مقصد داره د بیت الله شری نه بل کور په مقدس مکه مخ کې نه دی جوړ شوی دا اولیت مطلقه وي او یا دا اولیت مقیده ده یعنی اولنه کور د عبادت د پاره جوړ شو نه بیت الله شریف دی نو څه معنی د بیت الله شری نه مخ کې کور نه وو خدای عبادت کور نه وو نو اولنه کور د عبادت هغه بیت الله شریف جوړ شوی دی نو ان اول بیت کې دوه مقصد شو یا اولیت مطلقه دی څه معنا په مقدس مکه چې اولنه کور جوړ شوی دی نو هغه څه و بیت الله شریف و د دې نه مخکې په مقدس مکه کور نه و آباد او دویم مقصد څه دی چې دا اولیت مقیده دی د دې مقصد به څه دی چې اولنه کور چې د عبادت دپاره جوړ شوی دی نو هغه څه دی بیت الله شریف دی او للذی ببکه ته د مکې نوم یې ذکر کو بکه بکه د مکې نوم دی قرآن دا بعضې نومونه ذکر کړي بکه بکه البیت العتیق دانګې البیت الحرام البلد الامین ام القرا کعبه ډېر نومونه دي بیت الله شریف خو دا ځینې نومونه قرآن ذکر کړي لکه بکه نوم قرآن ذکر کړی دی یا دانګې البیت العتیق نوم قرآن ذکر کړی البیت الحرام البلد الامین ام القرا کعبه دا نومونه قرآن ذکر کړي دي او بل دلتا بیت اللہ شی دسوی مبارک وی مبارکن برکتون سری لوی برکت دارے چی یو منس پکی پی یو لاکوانی قبلی گی بیت اللہ شی دکی یو منزو کنو پا نور زنو کی دکچر یو لاک منزو نکنی دا دیر لوی پزیلت دے لوی مقام دے چی اللہ دی زیتا ورکر رے دارنگی برکت دارے چی ہمیشہ دے کی دا اللہ بندگی کی گی سوک توافونا کئی سوک منزونا کئی نو عبادتون اب کی ہمیشہ جاری دی بل براکات دام دے چی ار قسم رزقونا میوی دل تراجی ار قسم میوی کی ملاوی گی نو دا براکاتون دی نو براکاتون یو داری چی سوابون اب کی دل جات ملاوی گی لکا یو منز پا یو لاک بانے دی نور جماعتون کی یو لاک منزونا وکا بیت اللہ شریف کی یو منزوکا بیت اللہ شریف دا یو منز تی غور دی او بل عبادتون اب کی دیر کی گی ہمیشہ کی سوک توابونہ کی سوک منزونہ کی او بل دا چھے دنیاوی برکتون ہم پکی دی میوی او مدنیانی بتو دیر راجی نو این اول بیت یقین اول کور چی جور شوئے دیر خلکو دا پارا للذی خامہ والے بی بکر دا چی مکہ کرے مبارکن برکتوالا لیہ تیر پار دا مخلوقاتو فيه آيات بينات مقام ابراهيم الله پدې کې نخري خاره دای بل په ځله ذکر کوي چې بیت الله شریف کې ډېرې آیات را جمع شوې ډېرې نخري ډېرې نخري سری لکه بیت الله شریف کې حجر اسود دی کې حتیم شریف دی البته زمزم دی دارنګې د خلکو لونو کې د غیو هیبت او تعظیم می واقع دا ابراہا دغا زیکی داغلی وچی غسراتیان اللہ تباکو دارنگی ہمیشہ دا پار اللہ دا کور دا سیل ابون محبوس رات لے دے او دے زیکی آرچا تا امنی تا دے چی وحشی زناورتن پدے کی امنی نگو اللہ آیات بینات فی آیات بینات بیت اللہ شرک اللہ وی نخیری خکارے دیر نخیری بکی حجر اسود دے حتویم شریف دے زمزم دے دغرنگی پا دغزه که اللہ ظالم سلیب دیجین مسلط کئی کسوک دا دیر بیزتی اراده کئی اللہ تبا کئی لکم راہ چا اللہ تبا کو دغرنگی دا زی اللہ دا سلابون نبس ساتن لے پا دیکی ار قسم آمن دے زناورتن بکی آمنی او مقام ابراہیم سمانا یو دا دینا مقام ابراہیم دے منہ مقام ابراہیم نگو دی مقام ابراہیم دام دا دی یو امتیازی صفت در بیت اللہ شریف چھو دیکھ اللہ مقام ابراہیم پیدا کرے مقام ابراہیم اگر گٹا با چھ ابراہیم علیہ السلام با پاغیبانی بودرے دا کرے چھ بیت اللہ شریف جڑاو پدی بودرے دا او پدی کر ابراہیم علیہ السلام دا قدمون نخی بوئی نو اگر گٹا اگر اللہ محفوظ او ساتلا او پاک کی ابراہیم علیہ السلام دو قدمون شکم نخ وی دام اللہ دو دیر زمانے پوری محفوظ ساتلی وی جن علماء چی لاسونا اسا دیر لگی نب دیو جاگا نخی متاثر شوی ری او ومن دخلہو کان آمینن دائی بل پا زیلہ ذکر کئی سوچی بیت اللہ شریط داخیر چی اپا امن کی اگا اللہ امن ور کئی لکہ او سرینا گناہ بہر شوی او بیت اللہ شریط تراشی ناغتا بسی امن بھائی نو یو دے زیادہ کسر امنیت دیر دے علماء چی انسانان خلافے زناورت ہم دلتا امنی داغی واخر ونی بوٹن سوگ نشی پرے کولے نو فیہ آیاتن بیناتن فدے کیلی نخی خکارا مقام ابراہیم باز داغین مقام دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے ومن دخل واسوچ نو دیتا کان آمن نو وی پا من کی وللہ خواستا اللہ دا پر الناس خلق بان حج البیتی حج بیت اللہ شریف دے من استطاع چاچ وس کی گی لہ دیتا سبیلا دلاری ومن کپر و چاچ کبرو پا ان اللہ یقین لا پا ونی بے پروال یعنی العالمین دا مخلوقاتنا قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون پدې کې زورونه ورکې دی اهل کتاب ته او د مخ کې قواحتون خلاصه بیانای چلاو ځانم کافر کیږي او نورم کافر کوي لمه تکفورون ولی کفر کوي الی ولی کافر کیږي روس سوی لمه تسدون عن سبیل الله نور ولی د الله دین نه بندوي نو پخپلم گمراهی وی نورم گمراه کوي پخپلم کافری وی نورم کافر کوي مخکې ډیر قباحتونه بیان شو خو دې دعایتونه کې د ټول خلاص خباستونه خلاصه ده چې پخپلم کوپر کول پخپلم گمراه کېدل او نور خلقم کافر کول نورم گمراه کول او قل یا اهل الكتاب په دې کې زجری اقل چې پاول کې راشي په دې کې زجر می او دعوت می خو اولان په دې کې زجری او ثانیان په کې دعوتی او کوم دې کې چې قلنا یا اهل الكتاب سلفی نو په کې مقصد صحیح دعوتی زجر هم په کې خو مقصد په کې دعوتی نو کو په قات یا اهل الكتاب او کو قل یا اهل الكتاب نو دې کې زجر می او دعوت می خو چې کله قل په اول کې راشي نو مقصود په کې زجری او زمنان پکې سمي دعوت هم پکې خو چې کله قل وسنۍ صرف یا اهل الكتاب راشي نو هلته مقصد دعوت یا اګه چې زمنان پکې زجر هم موجود وي نو دې دی کې اصل مقصد سره زجر دی زور نه دی ته او دعوت هم دی چې ګوري دا کار مه کوئ یو زور نه ورکوي چې خپل هم کوبر کوئ نور هم کافر کوئ او بل دعوت هم دی چې کوپر مه کوئ نور خلک مه کافر کوئ کنا یا اهل الكتاب اهل الكتاب وی ولی کبر کوئی پایتون ذلنا والله شهیدون اللہ خبر دے پاکانوی تاسوی کوئی قلو یا اهل الكتاب اهل الكتاب ولی ما تسودون ولی بندہ وی تاسوی عن سبیل اللہ جلال دلنا پاکنا من او چالر چیمانی روڑی تبغون آل تاوید لائی وینکو گوالی وانتون شہداء و تاسو گوائی کون کی ویوم اللہ ند اللہ پاک بغافر انہ خبر اما دا کارون نتا مولون تاسوی کوئی یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان ان تطیعوا فذلک تحذیر دی مؤمنان ته چې د اهل کتاب خبره مې منئ او که د اهل کتاب خبره منئ نو دا به تاسو مرتد کی د دوی په منلو کې سره ارتداد دی کوپر دی د یهود او نصارا خبرې چې څوک مني د دوی پالیسیانې په خپل ملک عملي کوي نو دا سبب د شاید ارتداد دی په دې باندې رفته رفته کوپر ارتداد ته انسان رسی یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان ان تطیعوا کشر تاسو باندې دی کوئی فریقان دی وړل دا قسم نه چور کړ شوی دی کتاب یردکما بړ تاسو رس ما ساسن کافران وکیف تکفور نو ان تطلع علیکم آیت الله یفیکم رسوله د دې مقصد دا دی چې ګور یو سلی کو پر کوي نو دی کو پر د فار الله ایس وجه نشته ځکه چې د الله کتاب بیانیږي او د پیغمبر حدیث موجود دی او الله کتاب موجود دی پیغمبر حدیث هم موجود دی نو که یو سلی کو پر کئی دا غد کو پر ایس وجه نشتا او دا غد پار ایس عذر نشتا و کئی پتک پورونا سرنگی تاس کو پر کئی دا سبحام دا تعجب دا پار دی عجیبا خبر دا چلی اللہ کو پر کئی یا سبحام دا تبعید دا پار دی چی دا دیر بعید دا چی تاس کو پر کئی ولی زکوان تم تاسی تلا لسلکی تاسو ان اللہ یتونا اللہ یتونا لسلکی قرآن بیانی گی او تلا سی غل مشہور ذکر لب دے کہ عموم دو تا اشارہ دا شگور ایزیا پا دے قرآن در سن ری اللہ کتاب بیانی گی سوکی لسفکر ہوگی کئی سوکی آسی کئی نو دا اللہ کتاب بیانی گی بل وفیکم رسوله پتاسی اللہ پیغمبر دین دا او سنت هم موجود دی نو چې قرآن هم بیانیږي او د پیغمبر حدیث هم موجود دی او سړی کفر کوي یا بله بېدیني کوي نو الله د دې انسان د کفر او بېدینۍ څه وجه نشته وفیکم رسوله په تاسو کې الله پیغمبر دی الله پیغمبر چې کله موجود و نو دا وجود یې مراد دی خو چې هغه پات شوی نو بیا ته د هغه سنت مراد دی دغه حدیث دی هغه ته مراد دی چه اللہ دا پیغمبر سنت او داغا حدیث موجود دی او دا وفیکم رسول هو مقصد دان دے گا چه ارزے کی پیغمبر موجود دے لکه بدیلین حضرات دا خبر کئی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ارزه کې حاضر ناظر دی، ځکه الله سوی وفیکم رسوله ګوري وفیکم رسوله، دا مقصد نه شي پیغمبر هر ځای کې حاضر ناظر دی، بلکې دې مقصد دار چې کله هغه موجود وو دا په جون خو هغه موجود وو، خو چې کله وفات شوی نو هغه وجود نه لري، خو هغه حدیث او سنت دا موجود دی، ولیکن پیغمبر هر ځای کې حاضر ناظر وي، دا دونه عذابونه ولې راځي؟ ځکه سورة انفال کې براشي چې د دو جن عذاب نه راځي، کله یو دا چې یو قوم کې پیغمبر موجود وي، دویم دا چې یو قوم سوی استغفار وایي. سورة انفال څلور دېرشم کې راځي، وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، الله دې خلکو ته عذاب نه ورکوي چې ته دی کې موجود وي، نو که پیغمبر موجود وي نو بیا ولې د خلکو عذابونه راځي؟ الله وی چې پیغمبر قوم کې موجود وي الله خپل قوم ته څه نه ورکوي؟ عذاب نه ورکوي. او بل دا سبب دا ذکر کوي چې کله یو قوم استغفار وي د الله عذابونه پرې نه راځي، لکه نن سبا د نبی علیه الصلاة والسلام نشته خو استغفار موجود دی، دا سبب د امن دی چې کله څوک د استغفار اهتمام کوي په هغې د الله عذابونه نه راځي. نو وفیکم رسوله مقصد دا شو چې هغه په ژوند باندې د الله نبی موجود و، خو چې هغه وفات شوی دی نو بیا دغه حدیث او سنت دا موجود دی. ومن یاتوسیم چا چې منګولې ولولې په الله باندې فقد هدیا، په تحقیق سره ته هدایت وکړی شو، الی صراط مستقیم، د لارې برابري. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. د دې نه وروسته د سورۃ دریمه حصه شروع شوه، د دې پورې دویمه حصه په ننني درس کې بیان شوه. دویمه حصه کې اثبات د رسالت وو، او په دې کې څوارلس قباحتونه د اهل کتابو ذکر شو، دارنګې د هغوی څلور اعتراضونه او د هغوی جوابونه ذکر شو. د دې ځای نه وروسته دریمه حصه شروع کیږي، او دریمه حصه باره د جهاد او انفاق په سبیل الله کې ده، او دې حصه کې مسله د جهاد او انفاق ممزوج ذکر کوي. یعنی د جهاد بحث ځان نه نه کوي، د انفاق بحث ځان نه نه کوي، بلکې دا د یو بل سره خلط ما ذکر کوي ممزوجه طریقه باندې. د دې نه په دې یوه حصه کې دواړه مسایل بیانېږي، جهاد مسله هم بیانېږي او د انفاق مسله هم بیانېږي. خو د جهاد دپاره د مجاهدینو د جماعت دپاره پنځه قاعدې بیانېږي، او دا د امور انتظامیو نه دي، ځکه څنګه چې قرآن پاک د جهاد مسله په اهتمام سره ذکر کوي، نو دارنګې د جهاد دپاره د امور انتظامی هم ډېر بیانوي. او د امور انتظامیه بنیادي دې دپاره چې مسلمانان څه شي منظم شي او مسلمانان متفق او متحد وګرځي، د دې دپاره امور انتظامیه بیانېږي. نو دلته د مجاهدینو د جماعت دپاره پنځه قاعدې بیانېږي چې یو سړی جماعت جوړوي، نو د جماعت کې دا پنځه خبرې ضروري دي. یو دا چې عقیده به د ټولو د توحیدي یو عقیده وي، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اول دا ذکر کوي، د الله نه یېره وکوي په حق یېرې سره، لکه د توحید باره کې شاول الله رحمه الله الفوز الکبیر کې اتقوا الله فی الاعتقاد، اتقوا الله في الشرك والكفر وما يرجع في الاعتقاد. یعنی کفر شرک او د عقیدې مسلو کې د الله نه یېره وکوي، مسلمان خپل عقیده برابره کوي او ټول عقیده د توحید جوړه کوي، ځان کې ځان کې کامل تقوا پیدا کوي. او ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تر مرګ پورې د اسلام کارونه جاری وساتئ. نو اوله قاعده دغه ده. دویمه قاعده ذکر کوي چې واعتصموا بحبل الله جميعا، دا دویمه قاعده ده چې ستاسو قانون به صحیح قرآني، الله تعالی کتاب باندې ټول راجمع شي، نو تاسو کې به تفرق او اختلاف نه پیدا کیږي. یو دا چې عقیده ونی نو هم تفرق او اختلاف راځي، او دویم دا چې کله قانون قرآن نه وي بیم ته فاروق راځي، خو شکر ټول الله کتاب را جمعي او ټول فیصله غاړ د الله کتاب ته ږدي او شریعت ته غاړ ږدي، نو بیم اختلاف نه راځي. او دریم قاعده رسو ذکر کئ ولتکم منکم امه یدعون الی الخير دا دریم قاعده را دریم قاعده سر ارکان به فعالی یعنی د کوم مقصد د فاده شی جماعت جوړ شوی ته دعوت چلی نو دعوت اهتمام به ام کئ امر بالمعروف به کئ نهی المنکر به کئ دریم قاعده دا ذکر کئ سلورم قاعده رو سی کر کئ یو سل پین لسم کی و ما یفعل من خیر فلا یکفره د دې قاعده مقصد داري چې مال به ام لګوي د کوم مقصد د فاده جماعت جوړ شوی دا مقصد د خوراول لپاره مال عمل لګوي نو دا څلور مقیده را پنځه مقیده رو سړي کړی کوي یو شرط د سم کی یا یو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم چلو غیر خلق بر ازدان نه ګرځوي خپل زونه به غیر دین ته نه ورکوي په کار دار تاسو خپل راځنه د کافرانو نه پټ وساتئ او بیا په دې باندې دو واقعات په پنځه مقاعده باندې دو واقعات تفریح کوي یو واقع د بدر بل واقع د هو ذکر کوي چې ګورې بدر کې ټول مخلصین وو او دارنګه د پیغمبر سم او طاعت کېده نو الله څومره پته او بری درکو او هود کې منافقان موجود وو د پیغمبر سم او طاعت پوره نه شوی نو الله تاسو را پته په شکست باندې بدله کړله نو دغه دو واقعات به ذکر کوي د بدر او د بدر واقعې ته لنډه اشاره کوي او د احد واقعا تفصیلا ذکر کوي نو دا دو واقعات دا اصل کې په دې پنځه مقاعده باندې تفریح کوي نو دا د دې درېم اسی حاصل دی چې د درېم بحث کې مهمه خبره څه ده یو پنځه قاعدې لري لپاره د جماعت د مجاهدینو اوله قاعده سره اتقوا الله حق تقاته عقیده به ټولو یو عقیده ای توحید عقیده وای الله نه یې راکوي نو چې عقیده توحید او الله نه یې راي نو تاسو په تفرق او اختلاف نه پیدا کیږي دویمه قاعده سره قانون به تاسو قران دی الله کتاب باندې شریعت منګولې ولګوي نو چې کله شریعت ته غاړه کړی د الله کتاب ته غاړه کړی نو بیا تاسو مینه کې اختلافات نه پیدا کیږي او درې مرکان به فعالی یعنی مقصد امر بالمعروف نهی المنکر به عام کوي دعوت اهتمام به وسه کوي سلورم دا چې مال به لګوي او پنځم دا چې غیر خلق به رازدار نه ګرځوي او دې باندې بیا واقعات دوه تفریح کوي د بدر او احد واقعا دا یې حاصل شو نو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اتقوا الله ولګی د الله نه په حق یې سره اللہ نے کامل یہ رو کئی یو مقصد مندا ذکر کوئی اللہ پورا تقوا جان کی پیدا کئی پورا تقوا سمر نمبر آیت کوئی پر تق اللہ مستطعتم سمرم چی وس کی گی دخل وس مناسب تاش اللہ نے یہ رو کئی اغایت دلیر پار تفسیرم دے دان یہ تق اللہ حق تقاد شاء اللہ رحم اللہ وی ورے گئی اللہ نے بارد کوپر شرک یا عقیدی مسائل کی یعنی عقیدہ ٹول سی عقیدہ جوڑا کئی چا عقیدہ دو کوپر نئی دو شرک نئی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ او مم رئی تاسی مگر چی وی تاسی مسلمانان سمانا دا اسلام کارنو جاری ساتی نو کتاسو مرگ رازی نو پا ایمان و اسلام کی بلا مرگ راشی تر مرگ پوری با اسلام کارنو جاری ساتی لکه چې مرګ په اسلام کې دا خو د شاد وسې نه ده نو دې څه مقصد شو دې مقصد دا شو چې همیشه لپاره مسلمانان اوسېږي د اسلام کارونه جاری ساتئ نو که تاسو له مرګ راځي نو په حاله د اسلام کې بله مرګ راشي لکه یو سړی لوهاري نو چې هغه مري نو ام سي لوهاري یو سړی ترکاڼي نو که هغه مري نو ام ترکاڼي نو چې یو سړی د اسلام کارونه جاری ساتي نو مرګ هم په حالت د شاه کې راځي د اسلام کې او دې کې لته مشه چې مسلمان د پاره چوټي نشته مسلمان به تر مرګه پورې د اسلام کارونه جاری ساتي د مؤمن د پاره آرام او راحت نه الله راحت للمؤمن دون لقاء ربه به اقوال کې راځي د مؤمن د پاره راحت کله چې کله د الله سره ملاوي شي محمد بن الواسی او ډېر نیک انسان تر شو هغه د دنیا کې نه واده د عادت اول تر سوچ پوری سرات نیمه پوری ودلا پور زړه نه شمواري دا عادت ولا دا توفیق ورکړي وړه باغ نه واله نو د مؤمن د پاره چټی نه ای د مؤمن د پاره دا مراحت نه ای دا غی آرام او راحت او چټی په باندې راځي په مرګ سره راځي ولا تموتن الا وانتم مسلمون مقصد داري په اسلام کې چټی نشته بل ایک شوی و عبد ربک حتا یاتیک الیقین تر مرګ په الله بندگی جاری وساته واتسم بحب لله جميعا دا دوه مقیده ذکر کوي منګول ورغوی د الله پر سوی باندې جميعا ټول الله کتاب باندې راجم شي ځکه دې په یو اساس مینس کې پرپت پیدا کی دښمنی به ختمیږي بل جهنم دوه نه به بشي منګول ورغوی پر سوی د الله ټول لا تفرقوا مبرا بل کېږي یعنی مختلف ڈر مجھ جڑا ہوئی لکہ یہود کی دا تفریقی ڈیر ہوئی نسواراو کی ڈیر ہوئی خو دی امت کی بیرا تفریقی پیدا شوی دی حدیث شریف کی بے تفصیل لازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہود کی یو اویا ڈر ہوئی نسواراو کی دو اویا ڈر ہوئی دی امت کی بدری اویا ڈر جوڑی گی نو دا تفرق دا سرے حرام دے اللہ حرام کرے رے او دا اصولی مسائلو کی اصل کی تفرق دے لکہ یہودو یو بس اصولی اختلاف ہو نسواراو دے یو بس اصولی اختلاف ہو یا دان کی اسلام کی را دری او یا ڈلی چیری لالی سنت والجماعت مقابل کی دعا بیا دی لالی سنت والجماعت سر اصولی اختلاف دی اصولی مسائلو کی ندغا تفرق حرام دے یو فرعی مسائلو کی اختلاف دی لکہ امامان و منس کی اختلافات شتا خواہ فرعی مسائل دی اغا اجتہادی مسائل اغا تلتن دے مراد بلکہ اغا اختلاف شداغین خلق دے یوبل تکفیر کی یوبل تغلط نسبتون کی نظر تفرق دا حرام دے چی اغا دا نفرت سببی کہ اختلافی خود یوبل نفرت نئی او دے یوبل سمین محبت و الفات پا زین اغا دینن دے مراد تکا مثلا امامانو کی اختلاف مسائلو کی راغلے خود اغای پوجا امامانو دے یوبل نفرت ندے کرے یو بس یہ بوز نہ دے کرے یو بس یہ دشمنی نہ دے کرے دا قسم اختلاف دا حرام نہ دے او یو اغا تفرقی چاہا سبب دا نفرت دیو بل نہ وگر چی یو بس را بوز دشمنی شروع شی پا دیو بل چلے تکفیر کئی نبی دا تفرق سرے حرام دے ولا تفرقون مراد دا تفرق دے کہ اجتیادی مسائلو کی اختلافی ناغتی نہ دے مراد او د امت دا زوال په اسباب کې لوی سبب سره هغه تفرق دی خپل اندرونی اختلافات چې همیشه لپاره دی په امت د زوال سره مخامخ شوی مسلمانانو چې کله ترقی کړي نو هغوی بنیادي وجه خپل منځي وحدت او اتفاق خو چې کله وحدت متاثره شوی دی اختلاف راغلی نو بیا چې مسلمانانو ترقی نه ده کړې مسلمانان د زوال سره مخامخ شوي دي او د دې اسلامي تاریخ سره مطالعه کړي دا کې ډېر وضاحت کیږي اکا دو عمر انہو پا وقت کی مسلمانان متفیق انہو لیر جات پتوحات شیو دو عمر انہو پا زمانہ کی عثمان دو جنہو پا زمانہ کی اتفاقو انہو لیر جات ترقی شیو دا اگر بے خیری عمر کی خیری دعا کالا کی بے اختلاف را غلیو انہو دا اگر بے لیر نقصان شیو عثمان انہو بے شہیدم شد اگر پا نتیجہ کی علی دو جنہو پا زمانہ کی اختلافاتو دا اگر زمانہ کی جہادون و پتوحات نری شوی دا معاویر جنہو پا زمانہ کی بے اتفاق را لی نو بے مل دا جہادون دیر جاتو شو و پتوحاتم دیر جاتو دا ولین عبد الملک بادشاہ پا دور کی جہادون دیر جات شو دیر علاقی پا تھا شو دا غی بنیادی و جمدہ و چاوکی سو اتفاق نو آر دور کی چی دا مسلمانان وحدتا و اتفاق را غلی نو جہادون دیر جات شو پت پتوحات دیر جات شو دی و چی کل اختلافات را غلی نو مسلمانان پتوحات ندی کری بلکہ اکم علاقی چی دا مسلمانان سوی اغد اغید اللہ سن بیتری دی او د خپل منځي خلاف دومره نقصان شو چې به کله یو مسلمان د بل مسلمان مقابل کې صلیبیان سره اتحادونه کړي لغین همکاري وکړي د یو بل مقابل کې یا د صلیبیانو سره د مسلمانانو خلاف همکاري کړي دا په سرونه به ډیر راغلي او د دې باندې ډیر زیات نقصان نشوي دي نو الله ولا تفرقوا یو بسره اختلاف مکوي وذکروا نعمت اللہ یاد کہ نعمت اللہ تاسو باندې کله چې وای تاسو یادان دشمنان اللہ پدی صحابہ کرام نعمت ذکر کئی چغ نعمت سے الفت دی ساس مینس کی اللہ مینا محبت پیدا کن گور دا مینا محبت دا بطور نعمت ذکر کئی چکل اتفاقی دیو بس مینا محبتی دا اللہ تعالیٰ لوی نعمت دی صحابہ کرام بان اللہ دا نعمت تذکرہ کئی چ ساس مینس کی دشمنی وا خو اغا دشمنی اللہ کو دوستی بانے بے بدر کلی لکه اوس او خواجه له مدینه طیبه اسوار شو اوس او خواجه دای مې چې دشمنی علی وی د یو مړي په سر باندې شپږ شلې کال هغه دشمنی کړي و او دا دشمنیانو د ډیر زیات خراب کړیو حالات ډیر کمزوري او فقر او غریبي په ډیره راغلي و دغه خپل منځي اختلافات او دشمنو کې اخته و خو بیا الله تعالی د هغه غا دشمنیانو خاتم کړي او د یو بل رونه رونه شو دیو به سیمینه شروع کړو دون مینا محبت دیو بسرا شغا یو دی بیجی سر پو بو کورونو کی کرسی دلیو یو کور دا چار بیجی سر ورکو اغیو زمان دا بل کورو علی زیاد محتاجری اغیتی ورکو اغیو زمان دا بل کورو علی دیر محتاجری پا دی تری قبانی پو بو کورونو کی اغا سیو سر کرسی دلیو دیو بسر لا دا سی مینا محبت پیدا کو اغا یو غزوه کی اغا دری کسان شید که دل یو لیو بور لی آخوا بل پر یادو کو اغا لی اول ورکی شیغل اول رو لیخوا بلی و پر یادو کوئی دل اول کئی اولا چو بور رو سو لیغا شهید شوی و سای و تلیو دی درم لچرا لیغم شهید شوی و درم لچرا لیغم شهید شوی و نگوه دیو بچه اللہ سی مین محبتو اغا دشمنین اللہ تعالی پا دوستی بانی پا مین محبت بانی بدر کردی او دا دیت ندام معلومی چی گور صحابه کرام منس که او بس دشمنین نوی بلکی مین محبتی و پا اللہ فا بین قلوبیکم فا اصبحتم بنعمت اخوانا اللہ وی صحابہ کرام میں اس کی رورویلی و اولپاتو بعض صحابہ کرام و دشمنان دا خبری مشہوری کری چھ صحابہ کرام و دیو بلن نفرات و دیو بسی دشمنیا نوی بوزنو اگر چھ بعض واقعات میں سر غری خبن من کمسا جنگو نشوی والی سنت والجماعت ویش لغیر من غلی خاموشکی و غیر تذکرہ با نکو قرآن کریم خکارا دا خبر اکی صحابہ کرام و دیو بس سوا رورویلی و او دیو بس امین محبتو نو کم تاریخونو کې چې دا خبرې دي ا تاریخونه چې خطا شوی دي یا قصدن په کې چې ځنې خبرې ونستلی دي نو یو د صحابه کرام بارک الله دا خبره کوي چې دې مې کې یو څه وروري او دوستي و او بر الله تعالی و چې دا صحابه کرام الله د جهنم دور نه بچ کړ و کنتم علی شفا حفرتی من النار فانقذکم منها د صحابه کرام الله د جهنم نه چې بچ کړی دي بل نور ایتونه کې جنت وعده کوي او کلن وعد الله الحسنى د صحابه کرام ټول سنن جنت وعده کوي نو صحابه کرام ټول جنتیان دي او ټول الله د جهنم نشي بچ کړي او دایم کې سو رورولي او مینه محبت نو ذکر یاد کوي نعمت الله نعمت الله علیکم تاسو باندې کوم کله شوي تاسو عادان دشمنان فَأَلَّفَ اللَّهُ مِنَ الْفِلَاقِ لَسْتَاسِ دُلُونُ مَا بَيْنَ كِي فَأَصْبَحْتُمْ وَغْرِ دَي تَاسِ فَأَصْبَحْتُمْ فَسَبَاكِ دَ آخِر شوئی نسمان اتفاق پشان در رناو دا سبا بانی ری او اختلاف دا پشان دا تیاری او دا شپی بانی ری بے نعمتی دا اللہ پر نعمت بانی خوان اندرنا وکنتم بی تاسی علا شفا حبرتین پغار دا کن دا بانی من النار دور نافع انقذكم ان الله خلاص لي من هذا دينا تاسی د کند په غاړه وای الله دین چې د اخلاص کې دین الله نجات درکو كذلك ان دقن يبين الله بيان الله لكم تاسع ايات يتنخل لعلكم تهتدون در پای تاسو ملال بیانی زی ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير دا فين زم قيدة ذكر كي دريم قيدة دريم قيدة سلا شركان وفعالي أو لكم مقصد دا پار لجماعة جور كلا غيطة بدعوة شلي يعني أمر بالمعروف نهي المنكر بكي ولتكن أو شريصاه نيوڑلا چلا بلل كي للخير ني كيتا ويامرون حكم كي بالمعروف فني كي باني وينهاون ومن كي عن المنكر اذا نارواونا مخي الخير ذكر كو شيبون الى الخير بلل كي خير تخير سلي خیر دار شمر بالمعروف کئی او نہی عن المنکر کئی معروف آ خبر چې قرآن و سنت سے برابر ای مداری کوئی چې معروف آ تو چې قرآن و سنت سے برابر ای منکر چا تا وئی چې قرآن و سنت نہ کم خبر خلاف ای ته منکر وئی او بے دیات کی دا امر بالمعروف سے نہی منکر ام ذکر کئی نو سمانا دا دوڑ دی امت پری زرا چې امر بالمعروف بام کئی نہی منکر بام کئی په یو عمل باندې بسنه کئی اکتفا بنه کئی په یو عمل باندې اکتفا کول دا جائز نه دی او دا نیمګړی دعوت دی د دې وجنه په دې دوړو شینو کې به نهی منکر ډیر اهم ده په نسبت د امر بالمعروف باندې ځکه دې په پریښودلو باندې الله سخت زجر ورکوي سورة مائدہ کی بایتون راش لو لا ینہا امر ربانیون والاحبار اللہ وی دی ولی مولیان و پیران نمانے کول ان لغی نحن منکر ولی نکاولا دغرنگی مخکنو امتونو دا حلاکات وجہ ذکر کئی دا سورة ہود پا آخیر کی نائی کی وجہ دا ذکر کئی چھ دی نحن منکر نکاولا فلو لا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض انت دایل هلاکت وجه دا ذکر کئی چه دای نهن الفساد نکولا نو پا دی وجه اللہ را مخکانی پیوڑی تبا کلی وی نو نهن الفساد یا نهی دا منکر دا دیر اهمیت تیری لکه دا دی یهود دا هلاکت سبب گردی دلیو چه اگی نهن المنکر نکولا او دانه یه مخکنی نور امتونه چه داغی تباه شوی دی داغی تباهی پا اسباب که یه سبب سم دی نهی منکر نکول نو یا مرون حکم بکی پنیکی بانی من هاونا من بکی منکر نار وونا وولای که و داکسان هم المفلحونم دی کامیاب دی ولا تکونو کالذین تفرقو واختلفو من بعد ما جاومون بینات پا دیت که اللہ زور نور کئی او د اختلاف په صورت کې الله د عذاب دمکی ورکوي چې الله د یهودو په شان خوی مکوي چې یهودو کې اختلافات وو یهودو او نصاراو کې نه خوی تاسو مکوي یو مسله اختلافات مو پیدا کوي او به دې ته اشاره کوي شو کې اختلافات پیدا کوي نو له هم عذاب او عظیم دی لوی عذاب دی دا سزا ذکر کوي بل وروسته وایي چی مخونه به طوری گی سوک چی اختلافات پیدا کئی اغیر با اللہ زورن امر کئی نبرا چی سوک اختلاف یو خو اللہ دی اختلافاتو نمانا کئی بل اللہ دی یهود و نصاراو سا مشابات مکوی دا یوشان اختلافات مجوڑاوی او بل اللہ سوک اختلاف پیدا کئی اللہ با عذاب عظیم ور کئی چی سوک اختلاف پیدا کئی قیامت پر بی اللہ مخونه طوری نو دا سخت دمکی ورکی پا اختلافاتو بانی عذابون هم ذکر کئی پا دی بانی او بے تشبیه ورکی دی یهود و نصاراو چو ولا تکونو کل لذینا دی یهود و نصاراو سمشابات مکوی چو اختلافات کول نو تاسم اختلافاتو کئی داسی مکوی او پا دی که دیتا میشه چو گود دلتا مراد دا پروی اختلاف ندی مراد بلکه اصولی اختلاف مراد دی دکا دی یهود و نصاراو چو دیو بس کم اختلافاتو نو اصولی اختلافات نو کم چې د اصول اختلافی لکه د مسلمانانو د کافرانو سي یا دغه رنګه د اهل سنت والجماعت د پیرو پس والله اوس کم اختلاف دی نو د عقیدی مسائل دي د عقایدو مسائلو کې اختلافات دي او اصولی اختلافات دي او دا کم فرعي اختلافات چې په فقه کې ذکر کیږي یعنی ائمه او مابین کې دغه ته نه دي مراد ذکر اپ تشبیہ چ ورکی یہود سے ورکی یہود اختلاف دیو بشر سے او اصولی اختلاف ولا تکون مکی شان دا کسانو بانی شان دا کسانو تفرقو چی بیر بی شو اختلاف کرم من بعد ما سو نجات من بینا چرا دی تخکار دلیون نہ او دا کسان دی آزاد دی لوی یوم العذاب ولا کلین یوم فاورز وی ولا دا یوم متعلق لدی عذاب نازیم سعید پار زرب دی یما پار باندې تابعیه و جسمین بشی وجوهن بعضی مخونه و تصفت دو طور بشی وجوهن بعضی مخونه فاما الذین پسا چا کسان دی مخکې اجمالو دو قسم مخونه ذکر له تور او سپین وسی تفصیل کوي تفصیل کې تور مخونه والا مخکې کوي نو دې لپاره چې اصل مقصد دلته دی چې تور مخونه والا مشابه نه ځان وساتي یعنی اختلافات مه کوئ که اختلاف وکړي مخونه به هم تور شي نو په دې وجه باندې تور مخونه والا تفصیل کې مخکې کوي اجمال کې سپینه مخونه مخکې کړه او تفصیل کې تور مخونه مخکې کوي دا ولی په دې کې مقصد تحذیر دی چې دی د حال نه ځان وساتئ فاما الذین پس ارجا کسان دی چې تور شي د هغې مخونه دی ته به وویلی شه کفرتمای تاسو کوفر کړی وروسته د ایمان ستاسو نه فذوقوا العذاب نوسکی عذاب بما کنتم سبب دا چې وایي تاسو تکفرون کفر هم کاوه واما الذین ارجا کسان دی سپین شي د هغې مخونه په فی رحمت الله دی ول الله په رحمت کې یعنی جنت کې وی هم دی فی عبدی کې خالدون همیشه وی تلک آیات الله نتلو علیک بالحق په دې کې څه دغه پیغمبر ذکر کوي الله ہدایتونه د الله دي چې موږ یې لولو تاسو باندې په حق باندې وما الله نه دی الله فیرید چې اراده لري ظلم د ظلم الله اراده د ظلم نه لري یعنی ظلم خو لا ډېره لري خبره ده بلکې الله اراده د ظلم هم نه کوي وما الله نه دی الله فیرید چې اراده لري ظلم د ظلم کول العالمین په مخلوقاتو باندې وللله ما فی السماوات دا دلیل عقلی دی او دا تشجیع علی الجهاد ده چې ګوري ارسل الله په قبضه کې دي اسمان نظمه کې ټول ارسل الله په قبضه کې دي نو تاسو جهاد وکئ فتح او شکست هم د الله په قبضه کې دي الله فتح درکئ ولله خاص الله در هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي ولله خاص الله پاک ته ترجو الامور پس کولی شي ټول کارونه کنتم خیر امه اخرجت للناس لا تعلق لري د مخ یا سره مخ یا سو ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ودلتوي کنتم خیر امه اخرجت للناس لا اصل تعلق لري او دا مې کوم بحث شو دا جمله معترضی وي په دې کې ترغیب ورکوي دعوت ته او دا دعوت په دې ذکر کوي دا دعوت پیدا سره هغه دار شي د دعوت دا سبب د غوروالی دی د الله په نیزوالی لکه دا امت چې غوره امت دی نو دا د دعوت په وجه امر بالمعروف نهی المنکر په وجه دا امت غوره دی نو په دې کې یو ترغیب دی دعوت ته دویم تقسیم د اهل کتابو کوي دوه قسمونو ته چې ولو آمن اهل الکتاب او منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون تقسیم د اهل کتابو کوي اهل کتاب دا دو قسم دی او بیا دا ار یو حالات بیانی چې کوم ناکار اهل کتاب دی قباحتونه بیانی چې کوم نیکان دی دای خوشتا صفتونه ذکر کوي کونتم وی تاسی غور امتی وی تاسی غور امتی سلیشی وی دا پار دا خلکو تامرون بالمعروفی تاسی غور امتی وی ولی غور امتی وی ذکر تاسی با امر بالمعروف نهی المنکر بکوی دا دعوت احتمام بکوی او حدیث کی دا رازی ابو هرره رضی اللہ عنہ پرواد کی رازی چې دا غور امت دی ذکر دا با خلق پا زنجیرونو کی نیسی او اسلام کی بے داخلی سمانا دی با جہاد کی دا جہاد پا نتیجہ کی با کافران قیدیان کی گی آخی قیدیانو تب اللہ اسلام نصیب کی بل حدیث شریف کی داس راجی چاجب اللہ من قوم یدخلون الجنت فی السلاسل اللہ دا قوم نے تعجب کی چرا جنت داخلی کی زنجیروں نے کی سمانا مجاہدین جہاد کی پا کے قیدیا کافران پر قید کی راشی زنجیروں نے کی وہ تڑی اور بے غیت اللہ ایمان نصیب کی نگو را دے پا زنجیر کی راوست لے شوئے ہو تڑا لے شوئے ہو اللہ تا ایمان نصیب کو اور دیر قیدیان دا وسیو دیر لیلو امامانو چرا دا اصل نه غلامانو والله ته دین امامان جوړ کړی وو دا رنګه ډیر قیدیانو چې دغه د اولاد نه الله دین امامان جوړ کړی وو نو دا دی امت یو فضیلت دی چې دوی به خلک قیدیان کوي زنجیرونه کې به تړي او اغیت بالله ایمان نصیب کئی تامرنا تاجبکم کوئی بالمعروف نے کئی بار ایمان با کوئی دناروا او نہ جہاد دام دو دعوت یو قسم دے دکا مثال سلے پو او دخلے بیان کئی دام دعوت دے کسرے جہاد کئی دام دعوت دے اذان کول دام دعوت دے یو سره درس تدریس کئی دام دعوت دے دعوت دیری طریقی دی اذان کول دام دعوت دی سره یو مؤذن اذان کئی یو سره درس تدریس کئی دام دا دعوت یو طریقہ را یو سره جہاد کئی نو جہادم دا دعوت دا یو طریقہ نیو قسمی دی تامون تاجبا کن کوئی پنے کئی بانی من با کوئی دنا روا اونا ایمان برا روڑی پا اللہ بانی ولو آمن اہل الكتاب دعوت دے ایمان تا اللہ کی ایمان روڑے اہل کتاب انو خام خواوے با دیر غور دے لرا اللہ جے کہ دیر خیر ہو چھے ایمان روڑے وے من ہم المؤمنون نرو سے تقسیم کئی دے اہل کتابو بعض جے نمو منان جے وقصد دے انو پاسقان دی سمان اہل کتاب کی ایماندار شتا خلق دی او اکثریت دے چارے دے پاسقان دے اکثریت دا دے پاسقان دے جمہوریت کی پیسلہ ٹوٹ اپ چاہ بانی پاکثریت بانی نشی پیسلہ پا اکثریت کے نو اکثریت خود پاسقان نہیں نو خام نخواہ غلطی پیسلی با مخی تراجی نمال غلط قوانین با دمال لفار جوڑی گی او دا خبر قرآن بار بار مختلف و آیتوں نے کی پا مختلف آلپاز بانے کی دلتوی اکثریت دا پاسقانی او کروی اکثریت دا نشکری اکثریت بی ایمان ای اکثریت دا بعلم ای جاہلانی نو اکثر من پاسقون جمہوریت بنیادون کی و بنیاد چاہی دا اکثریت ہی کن اکثریت بانی طولی پیسلی کی اللہ یو اکثر من پاسقون اکثر دری من پاسقان لی لا یغرکم الا اذن پدہ اسے قباحتون شروع کی چی کم ناکار اہل کتاب دی نو دا قباحتون بیانی کی تقریباً نحلس قباحتون بینی لا یضرکم ہی چلی رئی زرنش سولی تاوسا الا اذن مگر ردی بری دخلی سمانا دا نور سنشی کولی خواست دخلی رد بس ساسو بارکی وی ویو قاتلو چلی جدی جنگ ساسو ریولو کم ندبارا گرزی بس تاوسا شاگانی یعنی جنگونی کی دا دیر بزدی لی اہلی کتاب بغیرت دی د مجاہدین مقابلہ کی شاہ گرزی او ثم لا ينصرون بے بعد دی سر امداد و نکلی شید اللہ مدد دہلی کتاب و سنشتا ضربت علیہم الذلت و علی شور پدیبان زلت ضربت و علی شور ٹاپا شور پدیبان زلت لکیو سیکر پا غیر سر ٹاپا اوئی نا ٹاپا نو جدا کی گی نو دارنگی زلت با دین نو جدا کی گی لکی روپی دا پا غیر بانی ٹاپا خلق اوئی اٹاپا دا روپی نہ جدا کی نہ دارنگ ذلت بدئی نہ جدا کی ہمیشہ بدئی ذلی لئی اینما ثقفو ہر شرطا چلی امن دلیشی ہر جا کی بدئی ذلی لئی او یقینی اہل کتاب ہمیشہ ذلی لئی خودی بان سوال مخ کی منکل سورت بقرہ کی چھ اللہ وی دا با ہمیشہ سی خوار بئی ذلی لئی نو موجودہ وقت کے وہ اسرائیل حکومت دے فلسطین کے خمالدارم دی ظلمون ہم ڈیر کئی اسی سامان نہ مسڈیر دی نالتا جواب تیر شو چماری پل قرآن جواب القرآن کی جوابوں نے دی چگو دے اسرائیل کم حکومت دے نو دا فقط اسرائیل حکومت نہ دے دا امریکہ و دا برطانی کی یو مشترکہ چونئی دا چل اسلامی بلاک دا کمزوری کول دا پانے جوڑا کلی او دا پا حقیقت کی داغی سری غلامان دی نو دا ہمیشہ دا بل پا کومک روان دی نوری استعمالی لکہ اسنو جنگونو کی طول حمکاری سو کئی امریکیہ اسا کئی روپای مغی ورکی اسیا و سامان مغی ورکی یا نور بعد یوروپی قوتون دا سری چیغا اسا طول حمکاری کئی نو بس دا خود دای سری زلی لدی داغی دا غلامانو حیثیت لدی دی زبان معارف کی تفصیل کرے سو دی بقرہ کی بخ تفصیل کرے اینما فقیبو ہر چدا چو مندلشی اللہ بحبل مگر پر سید اللہ بانی اللہ پر سمان اللہ ترمت امنی اس سے مراد امن وعدد اللہ اللہ تعالی وی چې کوم زنانه دی هغه مه وژنئ، نابالغه ماشومان مه وژنئ، نو دا الا بحبل من الله او بل وحبل من الناس او په رسۍ د خلکو، څه معنی؟ د دوی سره معاهده وشي، د معاهدې د وجې نه دوی نه وژلی کېږي. نو یا الا بحبل من الله، د الله رسۍ، لکه د الله رسۍ څه ده؟ د الله ترنو دوی ته یو وعده ده چې کوم د دوی زنانۍ یا ماشومان مثلا هغه مه وژنئ، او حبل من الناس تا دی چې خلک د هغې سره معاهده وکړي، د معاهدې د وجې نه وژلی کېږي. و بعض یخشو بغضب په غصه باندې د الله طرف نه، و ضربت علیه علیهم، یا ټاپک دی شو دوی باندې خواري. ذلک لا بانهم ذکری کانو کفر کال الله په ایتونو باندې وژلې پیغمبران په ناحقه باندې. دې ایتونو کې دوه دو توجیهات سورت بقره کې تیر شوي وو، چاته خو به یادي که نه؟ ذلک بما عصوا وکانو، ذلک اشاره چاته ده؟ دغه مخکې ذلت او مسکنت ته. نو څلور اسباب شو د ذلت او د مسکنت، یو څه شو؟ کفر بالآیات، دویم قتل د انبیا، او دریم عصو ناپرمانی کول، څلورم کانو یعتدون. یوه توجیه ایت کې دا وه. دویمه توجیه څه وه؟ چې دا اول ذلک اشاره شوه ذلت او مسکنت ته، او دویم ذلک چاته اشاره وه؟ ټول نه لکه شیر دی هسې اورئ لکه یادوئ نه زما پخیر سره. مخکې ذالکه اشاره وه، ذالکه دوه ځل راغلی که نه، ذالکه بانهم او ذالکه بما عصوا. نو اول ذالکه دغه ذلت او مسکنت ته اشاره شوه، دویم ذالکه د کفر او قتل د انبیاو ته اشاره شوه. نو ذالکه دا کفر او دا قتل د انبیاو ځکه و چې بما عصوا، د مخکې نه دی نافرمانی کړې وه. وکانو یعتدون، څه معنی؟ د مخکې نه پکې ګناهونه وو، زیاتی پکې وو، نو د هغه د وجې نه پکې نور ګناهونه پیدا شو چې هغه کفر دی او قتل د انبیاو دی. ځکه یوه ګناه د بلې لپاره سبب جوړیږي، سړی یوه ګناه وکړي نو بله ورته بیا بله ګناه هم کېږي. او دی کې نورې نقطې مخکې تېرې شوې چې دا څلور ګناهونه د دوی ذکر کړه. د څلور ګناهونه کې عصو صیغه ماضي ده، او دا نور درې واړه صیغې د چا دي؟ مضاری دي. نقطه چاته یاده ده؟ څه وجه وه؟ لیسوا سواء من اهل الكتاب، د دې نه وروسته دویم قسم د اهل کتاب ذکر کوي چې هغه کوم نیکان اهل کتاب دي. مخکې ناکار اهل کتاب ذکر شو، د هغې نه لس قباحتونه بیان شو، نو اوس هغه نیکان اهل کتاب ذکر کوي. او الله تعالی وچې ټول اهل کتاب خراب نه دي، په دې کې نیکان خلق هم شته، خو دا نیکان خلق پکې کم دی. مخکې ویل اکثریت د چا دی؟ د فاسقانو دی. نو نیکان خلق هم شته خو نیکان دا پکې کم دي. نو لیس سوا نه دي برابر، ټول خراب نه دي، نیکان خلق پکې شته. لکه مثال د ګټو غری او په هغه کې خال خال قیمتي معدن را پیدا شي، نو کله مثال داونه د ګټو نه ډک دي، خو خال خال پکې قیمتي معدن او جواهرات هم را پیدا کیږي. نو اکثریت د دوی څه و؟ د اهل کتابو اکثریت داسې و چې دوی ملان، پیران، درویشان، دا ټول دنیا پالس خلکو، حق پوشي به یې کوله، حق به یې پټه، خو خال خال د نانه پکې هیریدونکي خلک هم موجود و، نیکان ښه خلک هم پکې موجود و. او دا د قرآن کریم یو عدل هم دی چې د ټول اهل کتاب رد نه کوي، د ټول یهودو. الله دې کې بعضې نیکان خلک هم شته، لکه ځینې خلک په رد کې زیاتی کوي. مثال په سافرادو کې غلطي نه، هغه په ټول جماعت باندې رد وکړي، نو ټول جماعت باندې رد ښه نه دی، دا انصاف نه دی. ځکه جماعت کې ټول افراد خراب نه دی، جماعت کې بعضې افراد خراب دي، نو په هغه کې چې کوم منکر دي د هغې رد پکار دي. نو دلته هم الله ټول اهل کتاب بدی نه بیانوي، چې کوم پکې نیکان دي د هغو صفت کوي. لیسوا ان الله نه دی برابر من اهل کتاب، بعد اهل کتابونه امتون یوه ډله ده قائمتون ولاړه، قائمتون ولاړه یې یعنی منځونه کوي. او یتلون آیات الله، لوري د الله آیتونه، په منځه کې قرآن لوري، انا اللیل په اطرافو د شپې کې، وختونو د شپې کې، څوک د شپې په اول کې، څوک مین کې، څوک په آخر کې، او وهم یسعون زی سیدی کئی اللہ تا سیدی ام کئی منزون کئی پا منزون کی دا اللہ یتون الولی سیدی کئی ایوم باللہ ایمان لری پا اللہ بانی والیوم الاخر پورا درستانی بانی ویامرون حکم کئی بالمعروف پنے کئی بانی وینہون امان کئی منکر دنارواؤنا ویسارون او جلتی کئی پیل خیراتی پنے کوکی اولائی کا اولا کسان من اسواری ہندی دنے کانونا وما یفعل من خیر پر یکفرو واللہ علیم بالمتقین دا سلورم اقید ذکر کئی سنورم عقیدہ سوا سنورم عقیدہ اگر پا جماعت بانی مال لگولی نو ترغیب ورکی انفاق تا اور دو بخیرانو بدی طبقی اشارہ کئی دو قدیات کی من خیر ان لفظ را نو من خیر عام لفظ ہے خوب دے کی پا دین بانی خرچ کا اللہ کی داخل دی نو ما یا پراش دے کئی من خیر ان دنے کئی نا نیکارو کی لکہ مثال انفاق پی سبیل اللہ کی خیرات کی نفل یکفرو چربا داغی بی قدری و نکلیشی دا سواب نبن محروم کی واللہ علیم اللہ فیل بالمتقین پا متقیان مبانی ان اللذین کفروا لن تغنی عنہم مخیات کی بشارت ذکر شو ادیات کی تخویف ذکر کی او دا سیاد سورت پاول کیم تیر شو لسم نمبر آیاتو بیم اغا سیاد ذکر کئی خوال تا مقصد رد دو پا نسوارا اوباری او دل تا مقصد رد دے پا یہودیان اوباری نسوارا و یہودیان دا طول مالدار او اللہ تعالیٰ و تاوی چی دا مالونا او دا مدنیانیم دا قیامت پورا نپا کاریگی دا جہنم دور نبدی نشوی بچ کے دلے یقین ناسان چکو بلے کہ لن تغنی چلے پیدا ورنکی لئی تمام نردیونا اولاد دیود اللہ دا زانو دیوشی اولاد کسان خواندان دوری دیو دیور کی ہمیشی مثل ما ینفقون پی حال حیات الدنیا وسلاوی چی مشرکین سن خیراتو نکی یو سرے کافر دیا مشرک دیو دیر خیراتو نکی بشریم رسی کئی جانتا بشر دوستان وی دیر خرچے پا خلق بانی کئی خواللہ چی سمر خرچے کئی دا ٹھول برباد دی ندی کم ثواب دے تن ملاوی گی اللہ دی مثال دسے دے لکا یو سلی یو پا کے گلی راش او دیو چا پاسل تورس یا پاسل سکی حلاکی نو دارنگی دی دا کوپر او شرک چی دے بی دینی دے دی دا پشان دا تیجی سلی او دا چا باند گلی باری دی لکه سننگی او پتی بانی گلی وشی او پسلی حلاک شی نو دارنگی دایی دی کوپر دا وجنا دایی دا خیراتون طول برباد دی که دایی ار شمرا بشری مرستی کئی خود دیو تا سواب نمیداوی گی که دایی دی انجو از اداره چلی که خالکو تا موپت علاجو نکی اسفتان لخالکو لجوڑی دارنگی کم جایی که افتون مصیبتون راشتا غیصر دیری همکاریانی کئی اللہ دے دیر سواب نہ دے سری محروم دے سواب تن ملاوی گی نما سلم ما مثال دا وس ينفقون اج خرج کئی دے دل پدی جون دنیاوی کی کما سلی رہن پشان دے سلی وانی رے فیھا سرن چ پاری کی یخ گلی سلی دا یخ گلی اسواب تور دی ہا سقومن پاس نہ قوم تا چ جون میکری پفول زان نو بانی ہلاکی دے لرا یو پاسر بانی گلی وشی پاسر حلاک شی نو دارنگی دا دی دا شرک و کو دا گلی مثال لری دا دی گلی سر دی نیک عمال طول سری برباد دی وما ظلم امون لا ظلم دک رب دی بانی اللہ پاک ولیکن کانو ان پسوم یزیمون ولیکن کانو کانو ی ذکر کو دوام تا اشاره دا یعنی دی عدد داو چی دی با ظلم کاو کل کل کانو راجی او کل نراجی نو دلتا ولیکن ان پوسم یزیمون دے او کل کل سراجی ولیکن کانو ان پوسم یزیمون دا راجی لکه سوره بقره کې مخکې تیر شوی وو 50 کې نور سورتونه کې هم راشي دلتا ولیکن کانو دی او دلتا لیکن دلتا کانو نشل د صرف ولیکن ان پوسهم دی نو دلتا مقصد مطلق ظلم دی ولیکن ان پوسم یزیمون لیکن دی پخپل زان بانی ظلم کاو یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم دا پنځم قیده ذکر کئ. پنځم قیده سوا پنځم قیده دا و چې کافران ته خپل رازونه نه ورکوئ، کافران برازدار نه ګرځوئ. او دویم دې کې د دین اعلان د برات هم کوي او د دین نه وجه بیانوي چې کافران سره دوستی مه کوئ، غرازدار مه ګرځوئ. ولې؟ یو هغه تاسو نقصانونه رسوي، دویم تکلیفونه درکوي، دریم ستاسو سره بغض کوي، څلورم پټه کینه در ساتي، او پنځم مینه درسنه کوي، شپږم دا چې ټول کتاب باندې ایمان نه راوړي، اووم دا چې منافقت کوي، او اتم دا چې ستاسو په خوشحالۍ باندې خپه کیږي، اتم دا ستاسو تکلیف باندې دا نهم دا چې ستاسو تکلیف باندې خوشحالیږي، په خوشحالۍ هم خپه کیږي او په تکلیف هم خوشحالیږي. نو دا تقریبا نه وجه ذکر کوي چې د نه وجه نه دیسه تعلق مه ساتئ، دی رازدار مه ګرځوئ. او دا آیات دا معلومه شوه چې غیر مسلم خلکو ته وسلې رازونه نه ورکوي، منصبونه باندې به نه ورکوي، اسلامي حکومتونه یې په هغه کې به ته مهم منصبونه نه ورکوي، کومې چې د راسه تعلق لري هغه منصب او وظیفې به دی ته نه ورکولی کېږي. د عمر رضی الله عنه باره کې راځي، هغه ته شوی و چې دلته یو نسواني دی، هغه ډېر ښه کاتب دی او ښه لیکل کوي، نو په کار ده چې هغه ستا کاتب مقرر شي او ستا دپاره خطونه لیکي. نو عمر رضی الله عنه ته وویل لا اخذ بطانه من دون المؤمنین، د مؤمنانو نه ماشوه بل رازدار ځان نه جوړوم. یعنی مقصد دا دی که ما را خطونه لیکي، نو خطونه کې خو د راز خبرې هم وي، نو زما راز بغیر دینه صحیح ته چلې ښکاره کېږي. خو نن سبا حالات سری الټه شوي دي مکمل، چې کوم غیر دینه یې غیله مهمې وظیفې ورکوي په حکومتونو کې. مثال په طور باندې نن سبا د پاکستان حالات وګوري چې مهم منصبونو باندې دا خلک مقرر کړی، پاک عیسایان مې، پاک هندوان مې، پاک سکان مې، پاک شیعگان، هر قسم خلک بکی. او تفسیر معرف القرآن کې ډېر یو بحث کړی چې اسلامي ملکونه چې د زوال سره مخامخ شوي دي، نو د هغې د زوال مختلف اسباب وښي. یو لوی سبب پکې څه و؟ هغه دا و چې غیر مسلم خلکو باندې به اعتماد کوه، غیر ازدار ګرځولي و، نو غیر مسلم باندې به اعتماد نه کوي، هغه به ازدار نه ګرځي. یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان لا تتخذوا من سی بطانه من ازدار دوست من دونکم ما سوا ستاسینا. من دونکم څه معنی؟ چې هغه مسلمان نه وي او کافر وي، نه هغې ته خپل رازونه نه ورکوي. لا یعلونکم کمینه کوي ستاسو خبرن په فساد کې. یعنی مقصد دا دی تاسو نقصان نه رسوي، نو چې نقصان درته رسوي نو هغې سره تعلق مه ساته، رازدار یې مه ګرځوه. بل ودو معنتم خوښوي، هغه چې تاسو په تکلیف کې کی ستاسو تکلیف خوشحالیږي. او بل قد بدت البغضاء، ښکاره شوي دي غصې مینا فاهم د دې او د خولو نه، ستاسو له بغض کوي. او کله کله دغه بغض بې اختیاره د خولې نه ښکاره هم شي، اکثره خو دا بغض پټ ساتي، خو کله کله ډېر په جذبه او غصه کې راشي، بې اختیاره د خولې نه د بغض خبرې هم راوځي. وما تخفي صدور، ما چې پټي سینې دي و اکبرو ډېر لوی دی. څه معنی؟ په خپلو سینو ړونه کې د اسلام خلاف ډېرې غټې منصوبې لري، غټې ارادې لري، هغه ځینې منصوبې لري چې تاسو نه ښکاره کوي، هغه پټې ساتي. قد بینا، تاسو موږ بیان کړي لکم آیات، تاسو ته دلیلونه. دلیلونه څه دي؟ د دوی د دشمنۍ علامات تاسو وپېژندل. که ان کو نو تا کینو که تاسو عقل لرئ، که عقل د پکې یو بی عقل نه وي، الله د کافرانو رازدار مه ګرځوئ، د هغې سره دوستي مه کوئ. او دا ډېر لوی نقصان دی د مسلمانانو لپاره چې کافرانو سره دوستي کوي او د هغوی رازدار ګرځئ. قرآن کې ځای په ځای دا موضوع ډېره بیانېږي. سورت بقره کې هم تېره شوه، دلته هم ذکر کوي، وروسته سورت نساء کې، سورت مائده کې، سورت انعام کې، سورت مجادله، سورت ممتحنه کې، مختلف سورتونو کې دا مضمون راځي چې نه د غیر دینو خلکو سره بدوستي نه کوئ، د هغې سره به تعلق نه ساتئ. ها انتم ولا تحبونهم، دا بل قبا ذکر کوي او بله وجه بیانوي. چنده وی تو سمینه که خواهر سمینه نکی اغاست تاک مخ که خی خبری و که اسلام خکاره کی مسلمانی خبری خکاره کی نو تل اغاست سمینه که لیکن داغی ستا سلمینه نی و تو منو نبیل کتابی کلی تا سمان نریب کتاب طول بانی او دی طول کتاب نمانی بلکه دخپل خواهش مطابق خبری پر اسلام که منی خوشی دخواهش یا برابری نی ناغا نمانی نکر دیر خلق کل پر اسلام حوالی ورکی پایتون حدیث هم حوالی ورکی چه کم خبر داغی دخواهش برابری نو پاغی بانی پاغی که قرآن و حدیث حوالم کل ورکی وچی کمی دا خواهش نخلافی نغب نمینی و اذا لقوهم قالوا آمنا لای بل قباحت چی دیکی منافقت دی ساس خواهد چی راشی دعوه دا ایمان کئی زن مسلمان خاره کی وچی کلا جدا شی نو در دیر غصه دا وینا تاسو بنده گوت و بندون چی چی در دیر غصه دا وینا و اذا خلاو کلا چی زن نشی و اذا خلو کلا چه لار چه نعظو چه چه علیکم الامل آمل تاسبانی بندون دو گوت من الغیظ و دو وجه دو غسینا قلوا یا موتو مرشی پو غسوخ پلو بانی داده تخیری دی یعنی مقصد داده چه دی تخیری وکا چه لار دی غسی سمر کا نموتو جمله انشیه پا خفل مانا دا یا مانا دا خبری سره کا چه دی با دی غسو سمری قولوا يا موت مرشي بغيظكم وغصي استاسباني قين لا فوالي خبرو دي سنوباني إن تمساسكم حسنتون تسوهم داي بالقواها ذكر كي شلاو استاسي پو خوشالي دي دير خبكي كمسلمانو خوشالي راشي نو خوشالي خبكي او كمسلمانو بان تكليف و مصيبات راشي نبدي خوشالي نالاو شكرا دي دا حالت دين ولي سدوستي كوي ولي رازدار گرزوي ان تم سس کوم کوری تا سازنتون خوشالی تسوم خ پکای دی لرا کو ورسی تا سو خوش تغلیب خوشالی کوی پای وانی و ان تسبیر و تتقو داوس علاج کر کای دا غیر منسوبو ده پاره چلوی کدا دشمنان سس خلاف کومی منسوبه جوړی نو دا غی علاج سره علاج صبر او تقوا ده صبر او تقوا ده د وسی کار ندی چه دی بانی دشمنان و پلانون ناکام کیه گی داغی منصوبی پیشنده گی اللہ یوان تصویر او دا با جهاد که دا کامیابی دا پارم دا دو شرطون زیوری دی صبر و تقوی دا صبر و تقوی دا سی کار ندی چه دا عرضی که بکار رازی خوصان چه کلا ساد دشمن سا مقابله ای دشمن دا منصوبو پلانون و پسبانی بچکی گی پا صبر و تقوی بانی الله کتاب صبر تقوا کوین لا ضرکم کیدهم شیان د دې تدبیرونه منسوبی تاسو کم زره نشی رسوله خو چې صبر او تقوا کی کمه راته نو د دې منسوبی بس خلاف به مؤثر ای الله کتاب صبر کوین یره کوی ځلانا زره نشی رسوله تاسو کې دونه یو تدبیر شین یو شی یقین لا پاک کان چې د یکي هاته کوون کړي وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لدينا روسة وصعد دو واقعات تفريقية واقع دو هدى واقع دو بدر دا پا مخي باني تفريق دا یا تنوير دا پا ما سبق باني چه گوري بدر كي تاسو دير کم وي خب تاسو كي منافقان نو طول مخلصين وي دا امير سم و طاعت دا پا كيون الله سونا پاتح و باري دركو او وحود کی تاسو ډیر وي د بدر په نسبت باندې او په تاسو کې منافقین خلق موجود و د سمع او طاعت کمی و نو په دې وجه باندې پاته په شکست باندې بدر شوه او دا نږدې نږدې آیات سره تعلق دی چې ګوري وحود کې صبر او تقوا ډیره وه نو الله څومره مدد وکړو وحود کې په صبر او تقوا کې کمی رالی نو هغه ستاسو پاته په شکست باندې بدله شوه و از غداوت من اهلکا او پدې کې د احد واقعې ته اشاره کوي د بدر واقع په دریم کال د هجرت راغلی و د احد دا په دریم کال راغلی و به پنځم کال باندې جنگ احزاب شو و شپږم کال باندې صلح حدیبیه و اووم کال باندې عمرۃ القضا و او اتم کال باندې مکه معظمه فتح شو و نهم کال باندې تبوک غزا شو لسم کال بانی حجت الوداع و دو نبی علیہ السلام وفاتو نو دا دو احد واقع پا دریم کال دا حجرت راغلی و دا بدر دا پا دویم کال و او دو احد دا پا دریم کال بانی و دا واقع تا اشاره کئی و از غداو تا کلشار وقتی واتی من آلی کل اخبر احنا تو باوی المومنون خودل دی مومنان تا مقاعدہ زین دا ناسی دا پا دا جنگ کولو نبی علیہ السلام صحابه کرام تا طریقه خودلہ او دا غی دا پاره دا جنگ نقشه و طریقه جوڑه وله والله سمین اللہ وریدون کرده و پویره اذا همت طائفتان منکم ان تفشلا پا دی که نوری دو قبیلو تا اشاره کی اللہ وی کرا چه قاسو که دوڑا لستاسونا دوڑا لیسو کو بنو سلمه و بنو حارسا ساسنا ان تفشلا چه بوزیری وکی یعنی دای که بوزیلی غنی رالا بوزیلی ولی رالا روست واقع رازی و حد که در میدان نشده منافقین رو گرزن دریس سوا زیاد و کم منافقینو اگه چکل میدان تا ورسیدن نسانی بانی جوری کنی و بیرت رو گرزیدن ندهی بانی بوزیلی ور خطایی رالا فالله و الله ولیهما اللہ دای کلکون که و اللہ دای بیکلک لمضبوط اکلک اول پی یہ رالا وار خطائی پی رالا خود بے اللہ دی مضبوط کلا واللہ خاص پاننا بانی فر یہ توکلی المومنون توکل لیو کی مومنان پاننا بانی توکل اعتماد کوئی توکل دیتا نو سر اسباب نی استعمالی توکل دار اسباب استعمال که یقین پا اسباب مکوا ظاہری اسباب با استعمالی پا اسباب بانی با یقین نکے یقین با اللہ پا ذات بانی کے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ دَعَتْ بِهِمْ وَاقِعَةَ إِشَارَةٍ إِلَى بَدْرٍ دِيتَا مَخِيَات كِي وَجْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ لُهُدْ وَاقِعَةَ إِشَارَةٍ وَا او دیار كِي بَدْر وَاقِعَةَ إِشَارَةٍ كَي چَ اللَّهُ مَا سَ بَدْر كِي دِير إِمْدَادُ كُ مُخْتَلِف طَرِيقُ بَانِي اللَّهُ إِمْدَاد كَلَو سُورَةِ أَنْفَال كِي بَدِي تَفْصِيل رَاش چَ اللَّهُ مَلَائِكَم رَاوَلِ گَل كَافِرَانُ پُجُدُونُ كِي اللَّهُ رُوبُم بَارْشَاو او نبی علیہ السلام شگی و کانی گزار کلن او شگی اللہ لکا پیران سرگو تا ورسا ولی دارنگی بدر کی صحابه کرام اللہ خوبم را وستا او پاگی که اللہ بارانم بکو اللہ غنیمتم ورکو کافران او جلیشو قیدیان کلیشو نگور دا مختلف طریقو بانی مدد دا جنگ بدر کی شوی او ولقد نشركم الله تقسيم ذاك الافصاف صلى پاک و بدر کی وانتم مزل لو تاس کمزوری وی کمزوری ولی و دریس و دیال لسکر سالو او در شرلو کمی امو لابو جهل لخکر چو او زر کسانو خم سلحو و سائلو سپورو او مسلمانان چو او دریس و دیال لسو او اسلحا و سلحو سلحو کمی وی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَعْصُوهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَطَّاعَ شُكْرُ بَاسِدَ اللَّهِ إِذْ تَقُولُ كَلَّا إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَنْتَ لَيَكْفِيكَ فِيكُمْ أَيُّهُمَا تَفْصِلَ إِمْدَادُ كِسَاوَ سَرَ عَرَفَ سَاسِي بِثَلَاثِ آلَافٍ فَدْرِ زَرَ مَلَائِكُ بَانِ مُنْزَلِينَ رَالِ گَلَ شُوی دْرِ زَرَ مَلَائِكُ دَل تَذِكَر کَي رُسْ آيَات کِي پِنْز زَرَ بِ ذِكَر کَي سورة انفال کی اسے ظلم ذکر کئی نو بے دی ملائک راغلی دی زر یا دری زر پینزر او کنی دی راغلی نو دی مسئلہ کی دری قول دی یو قول دار چی زر ملائک دا عملا راغلی وی جنگ بدر کی دا مسلمانان سے عیسیٰ خستی وا او گپ او گر مسلمانان سے جنگ دلی آم دی کفار و خلاف نو زر ملائک راغلی وی او دا دلی زر و پینزی زر دا دی وعده شوه خو عملا ندی را غلی اکن زورت و تندی را غلی یو قول دا غلی چه زر ملائک را غلی اگه عملا پا جنگ ایسا خسته و او دلی زر یا پینزی زر نو را غلی ولی که زورت نو پیدا شوه یو وجه دا غوی دویم قول دا غلی چه دا طول را غلی اول زر ملائک اللہ را ولی گل بیا دلی زر شوی بیا پینزی زر شوی نو پینزی زر پور ملائک را غلی و جنگ بدر تا او دریم خوانداری چه زر ملائک را دروس بی اللہ دری زر امر آولی گل تسلی دی پارا او پینز زر چیو دا نوی راغلی کدی ته زړه نو راغلی نو بهرحال دو زر راغلی بیا درې زره شوی او پنځه زره دا نه دی راغلی نو بلا بلکی این تصویرو کچاری تاب سمرو کئی و تتقو یہ رو کئی دن لانا دیکھ ریتا اشارہ کئی چی سمرہ پا سمر و تقوی کی ترقی راجی نو دلتا اللہ دومر اللہ مدد کی چرے بے ترقی راجی اللہ مدد بے ڈیری گی و یا تو کم راشتا سمین فوریم دا جوشت دا این حادا چی دارے یوم دید کو امداد ہو کی سراب سراب ساسی بی خام ستی علافین پا پینزی زرد ملائک و نام و سوی من نشاندار وما جعله اللہ الا بشرا لکم دا حکمت در علی گرد ملائک و ذکر کئی چلاوی دا امداد فاقات کے ملائک و نرے کرے دا صرف اللہ تعالیٰ کرے خو ملائک صرف دا زیری دا پارو او دلون دا اتمنان دا پار دا ملائک را غریو کنی امداد فاقات کی یو اللہ کرے ومن نصرو اللہ من عند اللہ نو جہاد کے بدا عقیدہ ساتھی چہ مدد صرف اور صرف اللہ کئی ور جنگ بدر کے ملائک راغلی دی خو بہم دا مدد نسبت ملائک کو تن دے شوی دا اللہ نو چھ دی ملائک کو سیم داد وکو بلکہ اندا صرف اللہ وکو من نصر الا من عند اللہ ومن نصر امداد الا من عند اللہ مگر طرف اللہ نو چہ زور اور دے حکمتون والا رے لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین دا دو آیتونه لگ مشکل لی دا دیتونه حاصل لاری چی دیتونه که اللہ کافران سلور قسمه کری دی یو قسمه غدی لیقطع طرفا چی اللہ حلاک لن لکا بدر که او یا کافران وجلشو یو قسم داو دویم سو او یکبتهم اللہ ذلیل کی لکا او یا کسان د دین قیدیان شو دا دویم قسمو دریم روس او یو توب علیهم د جنگ نه روس اللہ توفیق د توبه ورکو دا ډیر کافران چې په دا کې جنگی دلی او جنگ بدر کې نو روس تاوی ته اللہ توبه توفیق ورکو به ایمان داور او سلورم قسم او یعذبهم چې توبه ونی سره نو اللہ عذاب ورکو دنیا کې که دنیا کې ورنہ کہ آخرت عذاب کو یقینی دے نہ دے دعا تو نے کہ کافران و سلور قسم نے جی کر رکھ لا پوش شعی بھی یو اغدی چ اللہ ہلاک لل نہ کاویا کسان و جلیش دے مغو چھ اللہ زری لکلا چویا کسان ددی نسی شو کہ دیانش دے مغد چ دے جنگ نور سن اللہ توفیق دے توبہ ورکو او سنورم مغو چھ توبہ وی نہیں سلو اللہ بے عذاب ور کرو دنیا و آخرت کی تو دنیا کے بش خیرت عذاب کو یقینی دے نبارہ اللہ سلور قسم نے ذکر کلا او دے کے دا لیس لک من الامر شیئن دا پا منس کے راوڑ دا منس کے والی راوڑی دا دیر پاروچ پیغمبر دا ستا اختیار نو که کافران وجلی دیم اللہ وجلی پیغمبر ستا اختیار بکے نو که کافران زلیل شم اللہ زلیل اکلا پیغمبر ستا اختیار بکے نو او که اللہ چاہتا کی توفیق دا توبی ورکو یا روس عذاب ورکو نو دام دا اللہ کارو پیغمبر دے کستا اختیار نو نو دا اللہ سلک من الامر دا جملے پا منس کی راوڑا دو قسمونی تے مخی زکر کلو او دوی تے روس تا زکر کلو دا والی منس کی راوڑی دا دیر پارا چا اللہ پیغمبر تاوش پیغمبر دا کارو نستانی دا اللہ کارو گورا مخی ایتون دیگو چا ملائک امداد نشی کولا امداد صرف اللہ کرو نو دیات کې وایي چې پیغمبرم سي اختیار نشته پیغمبرم امداد نشي کولی امداد صرف الله پاک کوي دا کار نه یو الله وکړه او دا او یک بیتم دا او درې ځای راغلی او یک بیتم او یتوب او یعذب دې ته او د تنویع وایي دا او د تردید د شک د پانن دی بلکې تنویع دی هند کافرانو سلور قسمونه ته اشاره وکړه پوه شوې پی او لیقطع کې د علام متعلق دی په مخ کې یمدید کوم سره یا نصر سرا ولقن نصركم الله ببدر الله بدر کی سیمداد کو سر پار لیقطع طرفن اگے سے متعلق کا یا مخکیات کی یمجد کوم ذکر سلا سے متعلق اللہ بس سیمداد کی امداد سر پار کی لیقطع طرفن پوہ شوی بھی نو لیقطع متعلق شو شاہ پوری نصركم پوری یا یمجد کوم پوری او دا او دا سر پار دے تنویع د پاره دی او لیس لک من الامر دا جمله د ټولو منس کې راوړل دوه قسمونه مخکې دغه روسه دا وری چې د ټولو سره تعلق راشي پوه شوې پی او آیتونه کې د کافرانو یې څلور قسمونه ذکر کړل آیتونه باندې پوه شوې کنه آیتونه حاصل څه شو یو کس یو شابه سي عمر ته وای کافران څو قسمه شو څلور قسمونه کوم کوم او شابه او لیس لک من الامر دا جمله منس کې راوړل دوه قسمونه ته مخکې ذکر او دوه وروسته دا ولي چې د ټولو سره تعلق راشي او دا او د سره پاره دی تنوی تدید او لیقطع چا پورې متعلق شو ایسه متعلق شابه سي لیقطع دیر پاره شان الله کې الله تعالی په نیوړل دا کسان نشو پرې کړو او یک بیتم یا الله جن کې دی لرا پیان قریب او بغزی خائبین مرادا لیس لک انشتا من الامر دی خیال نشیون یو شی او یتوب علیهم یا الله میرا بانیو کیم دی بانی یا الله عذاب برکی دی یقینا دی ظالمان دی وللہ ما فی السماوات دا به دلیل عقلی دی او دی کی او قسم لا تشجیم لب جہاد باری چلا او جہاد بکی اللہ فتح و برے درکی لکہ دا اسمان نظمہ کی عرص اللہ قبضہ کی دی نو چی عرص اللہ قبضہ کی دی نو فتح و برے دا اللہ قبضہ کی دی خاص اللہ در آغا سلی چاہ پاسمان نو کی دی وچ پس مائی کی دی یخ پر و بکن کی دی من یا شاو چاہ چلا اغاری و یعذب عذاب کی من یا شاو چاہ چلا اغاری اللہ پاک غفور بخون کرے رحیم رحم کون کرے یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا الربا پلیات کے مسئلہ دے انفاق ذکر کئی لیکن من گوئے دے حصہ کی مسئلہ دے جہاد و انفاق ممزوج ذکر کئی مخلوط او دے کے زور نور کئی سود خورو تا اللہ وی پکار داوا چی تاس تو اعلاد کلمت اللہ دا پارا مولن لگولی وی جہاد دا پارا مولن خرچ کری وی او تا زالیمان دا جہاد دا پارا مولن نلگوی بلکہ الٹا سودو نکوی نو پکار خدا چې خیرات هم کړی بلا عوض هم خلکو ته مالونه ورکړي وي تاسو د انفاق په څه کوئ سودونه کوئ نو سودخورو ته د منځ کې الله زورونه ورکوي او دې کې اضعافاً مضاعفه دوچن په دوچندۍ سره دا قید اتفاقي دی احترازي نه دی ځکه سود که دوچن دی او که نه وي یعنی سود مفرد هم حرام دی مرکب هم حرام دی خودی قید کے ڈیر قباحت تشرا چل اللہ سود ہم کے او بے سود کو دوچندی بانے اخلی دیکھا سود خورو دا عادتی شکل چار مثال روپی ور کی سود بانے چا مقرر وقت روپی ور نکی نو بے پی نور آغا سود چلے اضافہ کی اللہ گور سود ہم کے او دی سود قسم کے اضافہ ہم کے وقت وقت بانے ڈیرے ہم پی یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان مخویس للرا اغوافا دوچن مغوافا پو دوچن دی سرا ویلگی دلانا دیر پاری تاسو کامیاب شی واتقوا النار التي ویلگی دا ورنا تیار شوی پار دا کافرانو سود خورو تن لاوی کو سود نپری دی نلام اغوار تا بوزش کم ور اللہ دا کافران دا پار تیار کلی واتیعوا الله تعالی او کین الله پیغمبر دان الله لعلکم ترحمون دیر پاره تاسو باندې رحم وکړي شي وسارعوا الی مغفرة من ربکم الله تلوار او کای بخنی تاسو درمنه بخنی تاسو الله تلوار او کای جلتی او کای یعنی به همتی مکوئ سستی مکوئ بلکې تلوار او کای منډه او کای کارون دا چې الله پی گناهونه معاف کوي الله پی جنتونه درکای هغه به کم کارون لري چل اللہ پی گناہونم ماب کئی او جنتون پی ور کئی ناو دے دے کہ مفسرین اللہ سا قوال ذکر کری تو آر یہ بھی مستاق کی دلشی لکا یو اخلاص دے زان کی اخلاص پیدا کر چل اللہ دی گناہونم ماب کئی او جنتون در کی دویم پرس ادا کول لی پرس ادا کل اللہ دی گناہونم ماب کئی جنتون بدر کی دریم اسلام دے سلورم تکبیر اولا پنځم طاعت د الله او د رسول شپږم توبه ده اووم هجرت ده اتم جهاد ده نهم پنځه منځونه دي، لسم نیک اعمال دي. دا کارونه سړی کوي نو الله یې ګناهونه معاف کوي او درجې بلندوي. نو الله وی تلوار کوي بخښنې ته ستا د رب نو جنت ته عرضها چې پلنوالی د هغې د اسمان نو د ځمکې دی. جنتونه خو د اسمان نو ځمکو نه ډېر زیات پراخه دي. خدا به طوری مثال وایي، ځکه د انسانانو په نظر کې د اسمان نو ځمکو نه زیاته پراخي د بل شي نشته، که نهیې د جنتونو پراخي د اسمان نو ځمکو نه ډېره زیاته ده. ځکه حدیث کې راځي چې د ټولو نه ادنا جنتي چې هغه له الله تعالی د دې دنیا لس چنده ورکوي. بل روایت کې راځي چې د ټولو نه آخر جنت ته داخل شي هغه له الله دومره کور ورکړي، دا په کور کې به دوه زره کاله مزل کېږي. نو ګوره وړوکی کور د جنت دونه غټ دی چې دوه زره کاله مزل پرې کېږي. نو اسمان نو ځمکې خو ډېر معمولي دی، دې نه به د جنتونو پراخي ډېره زیاته وي. خو د اسمان نو ځمکې دا به طوري مثال وایي چې لکه اسمان نو ځمکې پراخه دي، نو دانګي جنتونه هم د الله ډېر پراخه دي. د هغې د پراخۍ هېڅ اندازه نه ده معلومه، ځکه جنت ته به ډېر خلک داخلیږي خو بیا به هم جنتونه نه ډکېږي. حدیث کې راځي الله به نور خلک پیدا کړي په هغې به دا جنتونه بیا ډکي. نو جنتونه دا به ډکېږي هم نه، دونه الله پراخه پیدا کړي، یو یو یو کور دونه غټوالی لري. وعده ارضها چې پلنوالی د هغې ستا اسمانو د ځمکې دی تیار شوي دپاره متقیانو الذين ينفقون في السراء والضراء. الذين رستا المتقين قسمنا بياني دري قسم مؤمنان بياني يو اعلى مؤمنان دي اعلى مؤمنان كم دي ديات كي ذكر كاي سلور سيپا دي ذكر كاي يو اولي شي اخراتنا كي ينفق في سبيل الله كاي ذم غصه كنترول دريم خلقو ته مافي كاي سلورم ده خلقو سو احسان كاي دا ډېر اعلی قسم دی د مؤمنانو چې دا درې څلور صفات پکې. دویم قسم مؤمنان وروسته ذکر کوي والذین اذا فعلوا فاحشه چې بهایي ګناه کوي کېږي نو بې بخنه غواړي واستغفر لهم ذنوبهم. نو دویم قسم هغه دی چې ګناه کېږي په ګناه هم شوال نه کوي بلکې ګناه نه څه غواړي استغفار او بخنه غواړي. د دې ټولو سره الله د جنتونو وعده کوي اولئک جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات. د دې دواړو قسمونو سره بخښنې او د جنتونو وعدې شوې دي. او دریم قسم د مؤمنانو هغې ته اشاره شوې ده. دریم قسم مؤمنان کوم دي؟ دریم هغه دی چې ولم یسرو علی ما فعلوا کې ورته اشاره وکړه چې مثال ګناه کوي او ګناه باندې همیشوالی ام کوي. د دې حال الله بیان نه کو، د دې حال یې ذکر کړی. خو دې دوه قسمه یو اعلی قسم شو، دویم درمیانه قسم شو، او دریم ادنا قسم. دا درې قسمه مؤمنان ذکر کوي. دا اعلی قسم او دویم چې کوم درمیانه قسم و د هغې دپاره بدله ذکر کړه چې اولئک جزاؤهم مغفرة، دا آیات کې ذکر کوي. او دریم قسم چې هغه ګناه کوي او په ګناه همیشواله کوي، دې ته اشاره وکړه. په کوم ځای کې؟ ولم یسرو علی ما فعلوا کې ورته اشاره وکړه. د دې حال یې بیان نه کړو، د دې حال یې پټ وساته. نو الذين كسان ينفقون خرج ایمان نافی سرای په خوشاله کې وزور رای تکلیفونه کې هر حالت کې انفاق کوي. ول کاظمین الغیظ وخورن کې غصه لرا که غصه لا وسی نه فل غصه کنټرول کی. دوی مولا عفین عن الناس مافی کوون کې خلق ته مافی هم خلق ته کوي. او درین والله یحب المحسنین الله مین کوي د نیکانو سره دوی چې احسان هم کوي غصه هم کنټرول کی مافی هم کوي. بیا چا چې څه زیاتی کړی هغه څه احسان هم وکړي. وګوره دا ډېره ګرانه خبره ده چې یو سړی ستا زیاتی وکړي تا هغه ته غصه کنټرول کړي، بیا ورته معافي هم وکړي، بیا ورته احسان هم وکړي. دا ډېره ګرانه خبره ده. د دې وجه نه علي بن حسین رحمه الله باره کې راځي نادرا هن وصیه د علي بن حسین هغه اودس کاو وینځي ورته اوبه اچلې د هغه د لاسه نه لوټه خلاصه شول هغه باندې ولګېد هله غصه ورله. نو هغه وینځ ډېره هوښیار وه. هغې ویل ول کاظمین الغیظ، دا آیت یې ورته ووه. نو علي بن حسین رحمه الله ویل کاظمت الغیظ، ویل ما خپله غصه کنټرول کړه. بیا هغه وینځي ویل ول عفین عن الناس، هغه ویل بس معافي مې هم درته وکړه. بیا هغه وینځي ویل والله یحب المحسنین، نغه ول د الله د فارم یزال عام کللی نګور د درې وړ جملو باندې عمل وکړ درې وړ کریمه باندې غسیم کنټرول لما پی مو کلب او سسان مقاومی جبه سکللا هزار اکړه دین دا ماشاءالله زمانہ کې عربی جدون قرآن باندې پوی درې دونه په ماهر راوی نو زمانہ کې دینداری او علم دون اړیرو چې عربی جدون قرآن پوی دلی او بل د مخکانو خلکو دینداری او نیکی ګور په دې اړه کلمه باندې بلا بل سو کو عملو کو درې کلمې دي او درې صفات دي پر درې ور باندې بلا بل سو کو عمل پیو کو والذین آکسان اذا پانو کرچو کی فاشتن بیا کرو ظلم یا ظلم کیان پوشن بفول زنو بانی ذکرون اللہ را یاد کی اللہ نرا پاس تغفرو بخن غواری یا ظلم ویند خفلو گناہونو دو پارا دا دویم قسم دی چی گناہ تی وشی خود گناہ نرسوی استغفار ام وی اللہ نرا بخن غواری استغفار سمن ارغ اللہ پاس لاغی مقصد دا چی اللہ زما گناہ معاب کی ناغتا استغفار دو که آغاز تغفر اللہ را پدی کرم بغفر لی که اللہ مغفر لی هر لپس شی خوش داری مقصد دائی چه اللہ زمان گناہون معاف کی لغت استغفار وی ومن یغفر ذنوب و گناہون معاف نکل گناہون الا اللہ و مگر یو اللہ گناہون صرف اللہ معاف کی بس چوکی نشی معاف کو لیکن رد کئی پا نسوارا و بانی اکالی سورت عمران کی دا نسوارا و ردون دیر زیاد دی نو دیر اکیم پیرا دو کو اکالی داری عقیدہ داوچ عیسیٰ علیہ السلام گناہون معاف کی ناوی باندې راتو شنه گناهونه صرف الله معاف کوي یا باری خلق د باری خپل پیرانو مبارک عقیده ای باری عقیده جوړ شوی چې دا به زمون گناه معاف کوي الله یې نه گناهونه صرف الله معاف کوي ولم یشرو دی همیشواله نه کوي پاس باندې چې وی کی گناه باندې همیشواله نه کوي همیشواله په نه کوي سمانه پوری تی توبه او باسی استغفار دی وای حدیث شریف کې دا راځي چې اوسره استغفار وای نو که دورت یا ویا کارتی گناه کی خدا دوا نده همیشواله نده همیشواله داره چی گناه که او بیا توبه نو باسه و استغفار نوه او کسره دو گناه نروسته توبه و باسه استغفار وی نده همیشواله نده دیو جنب علماء وچی او سره غط گناه که خدا غینا استغفار وی پخیمان ای پی نو دا سوغیره گرزی او سوغیره وڑا گناه ده خوشتا استغفار نوه پخیمان پی نیم دا کبیره گناه گرزی نو ولم یسیر دی همیش فارن که علام اپاس بانی فعلو چه دیو کی و هم یعلمون و دی پویگی دی پویگی دخمی دی گناه کارو کو دارنگی دی پویگی دی خبره چه اللہ بخنه کی توبه قبله اولائی که اللہ و دا کسان دو قسمون زکر شده دوارو قسمونو بدله زکر کی جزاون بدله دیو مغفرتون بخنه دل طرف درب دلینا و جنات جنات نه چې به یبلان در بنگلو د دین اولی همیشه به دی پدې کې ونه ما اجر العاملین او ډیر خه بدل د عمل کوونکو عمل کوون کې سری د مخ کې دعایتونه کې چې دغه حالات کوم بیان شو قد خلل من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین په دې کې تخفیف دنیوی ذکر کای چې الله یې مخ کې مون ډیر پیړی هلاکی کړي او ډیر قومونه هم تباه کړي الله یې په زما کې وګرځید هغې حالات وګورئ عبرت یې والئ بیا زما کې ګرځېدل دوه قسمه دي یو دا سړی په قدمونه وګرځي هغه ملکونه علاقو ته ورشي چې کوم خلک الله تباه کړي و عذابونه یې پرې وسي او دویم ګرځېدل داري چې د هغې تاریخ مطالعه کړي د هغې واقعات واوري لکه قرآن کې د هغې واقعات دي نو دا هم سیر دی دام سفر دے پزمائی کی قرآن کی لغی واقعات اور یا حدیثو کی اسلامی تاریخ کی لغی واقعاتو گوری نو یو پا قدمونو گرزی دلی او دویم لغی تاریخ مطالعہ کولی قاد خالا تیر شوری من قبلی کم مقی استازین سنن ان دیر واقعات اللہ دیر واقعات تیر شوری لغین عبرت والی چی چاد اللہ در رسول اللہ فرمانی کری اللہ تباہ کری او دانگی چا همت کرے رے دا اللہ دا رسول تابیداری کری ناغیت اللہ نجات ورکے اللہ کامیاب کری پسیرو گرے فیلاری فرمکی پانزرو گرے کیا پکانا سرنگیو عاقبت المکذبین انجام دا تکذیب کو ان کو ہادا بیان للناس وہدن وموعظت للمتقین دا ترغیب دے قرآن تا او مکی سیرہ بددارے پدی کې ریته شې سره پزما کې نشي ګرځېدلې نو په کار دار شې قرآن نبی نشیت وایي هاذا دا قرآن کریم بیان دے خلق دا پارا ہدایت دے نشیت دے پار دا متقیانو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين پدی کې تسلی ده او ادب ورکي چله وهن مکوي به همتي مکوي لکه نه کان خلق صفات درست روان دي په ما وهن لما سوهم في سبيل الله نو وهن نکو لاله مخکنو نه کانو صفات دي او دلته مو شي ولا تهنوا سستی مکوي کوم مصیبتونه د باندې راشي نو دا مصیبتونه وینه به همت کې گئی ما ولا تازنوا غم جن کې گئی ما کستاسونه غنیمتونه د لاس لاړ او ملګری دنه شهیدان شو اوهود کې داسې شوي غنیمتونه هم لاړ ملګري هم شهیدان شو نو په دې الله وایي غمجن کېږئ مه وانتم الاعلون الله وایي تاسې بریالي وی تاسې اوچتې وی یعنی تاسو به غالب وی دنیا و آخرت کې دنیا کې همیشه مسلمانان غالب وی په اعتبار د دلیل باندې کله الله فتوحات هم ورکي جنګونو کې الله غلبه ورکي او دارنگی اخیرت کی اوچتوال اصر مرتبی اوچتی ری نوانتم الالونا تاسو بلیدی ویکیوی تاسی مومنان ایم ساسکم قرن پقر مسن قوم ما قرهم مثلهو دا دین دا روز تا دا غزوی حود واقعات حالات اشاره کی او اکم شکر شی احود کی راغل او داری اسبابم ذکر کی دارنگی دا منافقیون دا اعتراضون و جوابون هم پکی دی منافقیون دا اعتراض کهو که دا پیغمبر پا حق وی یا صحابه کرام پا حق وی نو پا کار داو چه دای بانی دون مصیبت نرات لی او دا شکست نوی خوڑ لی اللہ دا غی جوابون تا اشاره که یو دای حکمتون بیا لی چه هود که دا شکست ولی را لی سه حکمتون او نا حکمتون بیا لی اللہ ایم ساز کم کرسی لی تاس قر هم تکلیف او زخم پا قن مثل قوم تا سلسل قوم تا کافرانو تا قرهون زخم میسو پشان داری بانی لما که چه کم مشکینو اگی بانیم دا غسی تکلیف را غلیو کو بدر کی نسمانا که خود که تاست تکلیف را لی نو بدر کی کافرانو بان تکلیف را غلیو و تیل کل ایام اللہ وی داورجی نو داویلو ها چه منگی اڑو ما بیند خالو کی دا ورځ الله اړی راړی کله چاغه مونږ راوي چا خوشالي راوړي کله الله غلبه ورکی کله الله شکست ورکی د حالات الله اړی راړی وان یعلم الله دې پات ښکاره کې الله کسان چې ایمان راوړل دای په دې ذکر کوي چې الله دا امتحان ولی رالی بہت کې دا تکلیفونه او شکست ولی رالی الله په دې باندې الله مؤمنان ښکاره کوي چې د مؤمن او د منافق تمیز وشي بنا پیدا وایت تخید امین کوم شاد ونیسی تاسونه شهیدان الله دې شهیدان جوړ کی د شهادت وړ درجه نه در کی لکه هوت کی او یا شهیدان شویو نو دام یو فائدہ له جنگونو کې شهیدان کېدل ځکه شهادت لوړ درجه د لوړ مقام دی دا دونه مقام دی د الله پیغمبر به بار بار تمنا کول د شهادت نبی علیہ السلام دی باندې قسم خورد زب ماری پا اللہ قسمی زی دا غوان دا اللہ پلا رکی شہید شما بے جواندے شم بے شہید شما بار بار با نبی علیہ السلام دا خبر کولا دا نگی نبی علیہ السلام دا تمنا کری وچی کم شہیدان مخی شیو لکو خود کی نبی علیہ السلام در مان دار زد دیسن دیو رفلا منکی دا پن شوئے یا نور دا نگی بیل معونا وزوی موتا کی چی کم شویو دا اللہ نبی با دا شادر دیر جات تمنا کولا دا جہادون کی بلا پیدا دام دا چدے سره شهیدان پیدا کی کہ جہادونه نه وے دا شهیدان بم نه وے والله الله فلا يحب الظالمين من نکید الظالمان سره وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين دا نور پیدا ذکر کای بل پیدا جہاد کی دارا چدے باندې مومن سره خیر نه پاکی د گناهون نه پاکی سره گنہگار جہاد وکینه لای گناهونه په معاف کی دای پیدا را بل پدی بانی کافران ہلاکی کہ جہاد نہ ویلے کافران ہلاکت بنوے وہ کافران بانی کل مثال منکاریاں نہیں کی کل سے شادی عملیات پہ کی کل کمین و تعارض نہیں پدی طریقہ من اللہ کافران تباہ کول غواڑی وليمحص الله الذين دير پارش پاکی اللہ کسان چی مان روڑے او حلاکی کافرانو لرا ام حسیبتم ان تدخل الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم ویعلم الصابرین دائی بل حکمت ذکر کئی اللہ وی دا پوری جنت نشی داخلی درے ترسو چیدوان اللہ دا امتحان نی راوستی مجاہد و غیر مجاہد اللہ دیو بلن نی جدا کلے صبر والا و بے صبر اللہ دیو بلن نی جدا کلے دا جہاد وزیر بانی دا وزاحت وشی چی دا مجاہد دیو دا ندی او دا نگیب دا که صبر و برداشتاو پا دا که نشتان اللہ دا کارکول غواری خلکو تا چی دا مجاہدین خلکو تا اخکارشی و خلکی و پیجری او دا صبر و برداشت والا چی دے مصیبتون که صبر و برداشت که یو دا نکی دا اللہ کارکول غواری اما چې په تاسو ګمان کوئ تاسو نو دی جنت اورانه به خار کړی الله کسان جادو چې جهاد کوي تاسو نه ويعلم الصابرين اورانه به خار کړی صبر کوونکی ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه دا بل حکمت ذکر کوي چې الله یې ګوري تاسو شهادت ارمان کاو نو الله تاسو شهادت ورساو دې صحابه کرام داسیو شہری جنگ بدر تن نو حاضر شوی او د شهادتونو په ځای نه واوریدل نو د ټولو تمنا د شاو د شهادت وا نو نو د شهادتونو تاسو تمنا کوله نو چې شهادتونو رال په هوت کې نه به ویل خپه کیږي ولقد كنتم تقصروا تاسو تمنا الموت چې ارزوم کوله د شهادت موت نه مراد شهادت دی د شهادت شوق او مدار مانمو من قبل ان تلقوا مخينا تاسو یو شی د دې سره په قدر ایتمو تاسو تاسو دې دل روان تم تاسو نو تاسو کتل وما محمد الا رسول قد خلد من قبله الرسل په دې اړه کې تنبيه ورکوي مؤمنانو ته چې ګورې په یو خاص امیر باندې اعتماد نه کوي بلکې په الله توکل وکړي ځکه امیر باندې مرګ مراتلې شي او د دې شان نزول کې ذکر کوي چې د هوت پورې ځواني یو غک شویو چې محمد رسول الله سم اوجل شو نو د دې سره صحابه کرامو کې ډېره زیاته پریشانی رااله په هوت کې ډېر زیات مصیبتونه راغلي وو لکه دا یو مصیبت وو چې شهیدان ډېر شو زخمیان ډېر شو دا نه کې جنگ یې ګټلې وو غنیمتونه حاصل شوي غنیمتونه بیرته د لاس نه لاړ نبی علیہ السلام پا دے کی زخمی شوی ہو نو نبی علیہ السلام دو شہادت خبر چلی خور شوی ہو نو دیر پریشانیانی بے احد کی راغلی بے نو یو پریشانی دعوت چی وغا گوشو چی نبی علیہ السلام شہید شو پا دے سرا خلق دیر جات وار خطا شو یو واقع کرا دی یو مہاجر پی ان سواری صحابی تیرے دا اگا سواری صحابی پووینو بانی چی دے بدن دا شوی ہو سور شوی ہو او تو ایتا تا پاتا را چی محمد رسول اللہ شہید شو انسواری صحابی و تاوی چی کم زخمی و او تاوی که محمد رسول اللہ شہید شو این او خپل زیمواری ادا کلی دا تاسو خپل دین دا پارا و جنگی گئی او تاسو حق داری تاسو خپل دین نسو کئی دپا و کئی نو دا واقعی تا مشاره را چی نبی علیہ السلام دو مرن بری نره پا دا مرگ رازی خطا سبحان اللہ دین نپرے رئی وما محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول مگر تیغمبر دید اللہ قاد خالا تیر شوری من قبلی رسول مخیر دن اڈیر تیغمبران نور انبیاء اپاد شوری دیم اپاد کی افا ام ماتا اکلی امر شیع قتلی یا وجلشین قراتون تاسبا اوڑی علاقہ بکن بخپل پندو بانی ومین قریب و سوچ وقت لاقی بے پخفل پندو بانی فلن یزور اللہ ہی سری زرن اسطول ناپاک تشین دیوشی یو سری بیدی نشو او مرتاد شون اللہ تا زر نشیر سوالے وسیج اللہ شاکرین زر چل اللہ بدل ورکی الشاکرین شکری سن کو تا شکری سن کی دل تسو علماء یا ثابتین علا دینم چکم پا دین بانی کلک فاتی شی او دا دی شاکرین امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاک لک پادی شو نبیل اسلام چی بے کل اسمو دا روستو و پاد شو صحابه کرام دا دیسل دیر پریشان و دیر وار خطا و ابو بکر صدیق انہو رالی خود بیا و لسل و دایتون یا و لسل چی ما محمدون الا رسول دکا خلقو دا نبیل اسلام و پاد نمانا نو خلق بے دایت مقصد بانی پویا شو نو دا وقتیم که ابو بکر جیدون دیر زیاد استقامت کلیو نو الشاکرین آ خلق چې الله په دین باندې کله کی کې یو امیر د مه زلاړ شي نو بهم دې په خپل موقيم باندې کله کی ابوبکر نو دا وخت ډېر استقامت کړو وما كان نفسا تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا دا ترغیب دی جهاد ته چې الله یې مر خدای الله په حکم سره راځي په خپل نیټه راځي نو جهاد کې مرد ډېر بهتر دی چې الله په لار کې شهیدان شي وما كان نفسا نشر فاریا نفسا تموت چې مر شي الا باذن الله مگر په حکم د الله کتابا مؤجلا کتابا لكل مؤجلا نیټه دار وما يري سوچ را دلی ثواب دنیا بدلی دنیا نو تی من گور کو من هر دی دنیا نا وما يري سوچ را دلی ثواب الاخرت دی بدلی الاخرت من گور کو دینا دی مقصد دار چې کلی عمل کوي نو سینت پکې وکي د اخرت سوچ را وکي دنیا سوچ م کوي وسنج شاکرین زره چې من بدل ور کو شکرې سن گو تا وقایم النبی قاتل ما هو ربیون کثیر دا به ترغیب د جهاد ته چله ګوري دا جهاد کول د مخکنو انبیاو طریقه و مخکنی ډیر پیغمبران تیر شوی چې جهادونه کړي دا نه ګره مخکنو نه کانو طریقه و چې جهادونه کول او د مخکنو نه کانو درې صفات ذکر کړي یو دا پما وهنو مخکنی نه کانو جهاد کله نه کې به همتی نه دراغلي زم و ما ذا فودې کمزوري شوی نو جهاد کې سستی نه وکړي دریم و مستکانو د خپل موقيب نه نور وسه شوی دان یو مستکان و دشمن تنو تسلیم شوی مخکنی نیکانه که وحن نو راغلی به همتی نو کلی بل زوف پکی نو دا جهاد باره که کمزوری نو کلی او بل استکانت پکی نو راغلی خپل موقب نو رسته شوی یا دشمنان تنو تسلیم شوی اللہ یو کائی من نبیین دیر پیغمبران نقاتلا چی جنگی دیر یو ماهود دا ملگلتیا که ربی یو ناخدائی خلق ربیون خدای خلق دانگ ربیون مانا کئی بزرگون خلق انبیاء علیہ السلام پا ملگرتیا کی دیر دا زرگون زرگون خلقو جہادون کری و پا ما وحن وغنو سشوی پا ما وحنو وحن پا کنو راولے وحن حدیث کرا دی حب دنیا و کراہیت الموت دنیا سمین و مربت گنل ناکی وحن نو پیدا شوی پا ما وحنو نو دې سو شوی نه کمزوري شوی نه مال وای دا سن سو مونږ دې درسره د الله په لار کې و ما فونو کمزوري شوی کمزوري شو نو یې جرأت کې سستی نه وکړي و ما استکانو دینه واپس شوی د خپل موقف نه یو ما استکانو نو تسیم شوی د دشمن ته دشمنان ته نو تسیم شوی نو سلندر شوی مخکانو نه کانو سلندر نه راکړي والله لا پایوی بو صابرین من کید صبر کون کو سرا وما کان قولهم دای بل حال ذکر کای چلاوی کلا پاری بانی تجان نرا غری دی نری سال شنا گڑی وڑی خبری نری کدی بلکی ای بس سر دا دعا کولا چ ربنا اغفر لنا ذنوبنا او پدی کی تاریخ چ گوری بازی مسلمانان او دوٹیں کی کمزوری خبری د خلی نہ وتے وی شکل په هوت کې شکست را لوي پریشانی ډېر شوه نو بعد خلک به وایي چېرې د ابو سفیان نه امن غواړو چا به لازم خپل دین نه واپس کیږو چا ول چې مونږ په زور باندې راځلو نو په خوخه نیو راوتی چا و چې صرف الله ته التجا پکار ده الله ته پناه حاصلول پکار دي بعد دا شو د استقامت اراده هم کړو چې دشمن ته سلندر شي او تسلیم شي نہ اللہ ربان تاریخ کے اشارتن رد کئی چلّہ مخنی نے کانو بس صرف دے دعا اہتمام کا اور سب شانتا مختلف خبر نہ بھی کری چچا ودی اللہ پو سفیان سے خبر رکھو داونا امن واڑو چا بول چ دا جنگ مناسب نو من نو اختلا ہوں بس رے وسو دے جنگ تھا اباز نے کانو چاہے بس صرف اللہ تا التجا پکار دا نو ما کان قولو نو وینا دی ویلان قولو مگر داشتی بود ربنا ای رب منگا بخنو که منگ تر گناو نو زمانگو اسرافنا سمانا مجاہد با در دعا گان احتمام کئی مجاہد بزان گنانگار گرین دا دعا با کئی چه ربنا فر لنا زنوبنا بل جہاد کئی کلا سلنا زیتیم کئی نو دا دعا بانگواری چه و اسرافنا فی امرنا اللہ کم زیتی شوئی غلط معاب کا و اسراف نه د زیات زمنګ په امر نه پر کار زمنګ کې وسه به تقدامنه او مضبوط کې قدمونه زمنګ و سننه دا کې زمنګ علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې فاتاهم الله صواب الدنيا ورث الله دې ته بدل د دنیا او خوښته بدل د اخرت الله مینا کوي د نیکانو سره یا ایو الذین امنو زیات کې الله تنبیه ورکی چې کافرانو اطاعت مکوئ کدا غی اطاعت کوئ نو کافر کئ مرتد کئم یا ایو الذین امنو یا مؤمنانو که چېرته تاسو سمې دارې وکئ دا کسان شکو پرې کړی یردوکم وا بړی تاسو په علاقاوګو خپلو پوندو باندې فتن قریب و تاز باوگذی خاسرین توانیان بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ ستا سے دوست دے و خیر الناس فیرین دا اللہ ورد امداد کون کنرے سنلقی پی قلوب اللذین کفرو دا مثال ذکر کئی دا مخ کی امداد دا پارا مخ کی وچ اللہ وم امداد کئی ندل تا وصفی چی امداد مثال دارا چی اللہ ورد کافران پو جنو کی روح براولی سن القید چل وی منگو ورد پرنون دا کسان کشکو پر اکنی رو بیرا بما افصاب دا واشرکو یا شرک ربی اللہ اللہ پاک سرما حوص لم ینزل چل اللہ ندر اگر پاکی بانی دلیل یعنی پا کوپر بانی منزل دلیل نشتا که خلق دلائل پیش کئی فقط دلیل با منزل نی دا اللہ طرف بنی وما واهم النار و زیر دی ورد و بیسا مسود غالیمین او ډیر بزل او سیدلو د ظالمانو دی بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك دعا وکي الله دې مونږ راضي شي الله ګناهونه معاف کړي الله ګناهونه معاف کړي الله دې درسونه زموږ قبول کړي یا الله قرآن مونږ پوهه کړي یا الله مونږ په قرآن پوهه کړي الله دې عمل کولو توفیق پیرا کړي یا الله دې عمل کولو توفیق پیرا کړي اللہ تمام مجاہدین حفاظت وک اللہ دا طول و نصرت وک اللہ مدد وک اللہ تمام مجاہدین منظم وک یا اللہ طول منظم وک اللہ طول متفق و متحد وگرزوا اللہ سوچ دا اسلام و دا مسلمان خلاف منصوبے جڑے اللہ منصوبے ناکامی کا یا اللہ منصوبے ناکامی کا اللہ سازشون ناکام کا یا اللہ سوچ بد ارادے لری دا بد ارادو اثر پاغی بانے پرے باسا یا اللہ اب منصوبے داغی دا ہلاکت ذریعہ وگرزوا اللہ دا وسازشونه د دې حلاکات او تبعی سبب وګرځوه الله زموږ په حال باندې رحم وکړه ټول امت په حال باندې رحم وکړه الله دې نیک عمل سي توبې توفیق راکړي امين صلی الله تعالی